met het NOS-journaal. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet $4 miljoen aan schadevergoeding betalen aan de ouders van een jongen die omkwam bij een schietpartij. De jongen van 6 kwam om het leven bij de schietpartij op de Sandy Hook basisschool in 2012. Alex Jones zei na afloop dat het bloedbad een hoax was en niet echt was gebeurd. De ouders van de jongen eisten een schadevergoeding omdat ze jarenlang werden lastiggevallen en met de dood werden bedreigd door aanhangers van de complotdenker. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. En daarmee zijn verdere acties van de baan. De grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens €325 per maand en daarna nog eens 2,5% in 3 stappen. De vakbond was sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging. Vorige week staakte het grondpersoneel, waardoor ruim 1000 vluchten geschrapt moesten worden. De VS heeft de uitbraak van apenpokken uitgeroepen tot nationale noodtoestand. De Amerikaanse overheid hoopt daarmee het bewustzijn over het virus te vergroten en extra geld vrij te maken om verdere verspreiding tegen te gaan. Eerder riepen de staten New York, Californië en Illinois ook al de noodtoestand uit vanwege apenpokken. Sinds mei zijn er in de VS ruim 6600 gevallen van apenpokken vastgesteld. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. En die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika. Daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery, denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames. Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog niet duidelijk. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is er eerst flink wat zon, maar later wel weer kans op een bui. Door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag alweer vrijdag 5 augustus. En fijn dat je erbij bent. Het is de laatste nacht van de zomerweek van de nacht van BNN VARA. En dat betekent dat je het nog 1 nachtje met mij moet doen. En de hele week stond eigenlijk een beetje in het teken van terugblikken naar zo ongeveer 10 jaar geleden. En vandaag is het een soort van precies 10 jaar geleden. Want 10 jaar geleden won de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Maar de afgelopen paar jaar bleken absoluut geen makkie te zijn voor de EU. Wat voor invloed hadden historische gebeurtenissen zoals de financiële crisis, de vluchtelingencrisis en de Brexit. En hoe ziet de toekomst van de EU eruit? Ik hoor heel graag van jou aan de andere kant van de radio. Heb je nou vragen of wil je je mening delen? Dat kan. Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1 app of bellen naar 0800 1121. En even kijken. Ja, ik zei het helemaal goed. 0800 1121. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. 10 jaar geleden dus ontving de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Een goed moment voor ons om terug te blikken op het ontstaan van de EU en hoe zij met alle conflicten en crisissen van de afgelopen 10 jaar zijn omgegaan. En ik zei het net al even, wat kunnen we in de toekomst gaan verwachten? Ik ga erover in gesprek met Europa-verslaggever Stefan de Vries. En helaas zit hij niet bij mij in de studio, maar maak ik met hem verbinding in het prachtige en vooral niet lid van de EU, Zwitserland. Heb je vragen over die Europese Unie? Stel ze dan via hetzelfde nummer als net, 0800 1121... of stuur een appje in de gratis NPO Radio 1-app. Stefan. Goedenacht, goedemorgen, Merel. Nou, ik ben helemaal overweldigd door je zwoele nachtstem. Vanuit Zwitserland. Nou, komt dat even mooi uit. Ja. En neutraal zou ik uit eigenlijk moeten klinken vanuit Zwitserland. Ja. Ik zou eigenlijk helemaal geen mening over jouw stem moeten hebben nu. Nee. Heb je speciaal gekozen voor neutrale grond? Nee, eigenlijk niet. Nee, een vriend van mij woont hier bij Lausanne in de buurt. En het was een goed moment om de hitte te ontvluchten, dacht ik, door de bergen in te gaan. Maar het is hier ook bloedheet, 35 graden. Het is nu nog, denk ik, een graad of 28. Dus niet zo cool, maar wel mooi. Niks was minder waar toen je daarheen ging, dat je dacht, lekker, de koelde bergen, een grapje. Ja. Hey, jij bent al meer dan 10 jaar Europa-verslaggever. Wat betekent de Europese Unie voor jou? Voor mij, ja, ik ben op dit moment een boek aan het schrijven over onder andere die vraag, maar ook over de toekomst van Europa. Ik weet niet, ik ben altijd erg gefascineerd geweest door Europa. Misschien komt het ook omdat ik een Duitse moeder heb en een oom in België. Voor mij zijn grenzen altijd redelijk afwezig geweest. Of in ieder geval, ik was al heel jong ervan bewust dat we in een heel dichtbevolkt werelddeel leven waarin je zo van het ene naar het andere land kan gaan. Mm. Het betekent voor mij, denk ik, iets een logisch. Ik vind het eigenlijk heel logisch dat we met z'n allen dat we zoveel gemeen hebben en proberen samen te werken en er het beste van te maken. Ik ben nog aan het zoeken waarom ik eigenlijk altijd zo door Europa gefascineerd ben en waarom ik mezelf echt als een Europeaan beschouw. Ik heb daar niet nog een heel duidelijk antwoord op. Misschien, ik hoop, een antwoord te vinden het komende half jaar als ik de boek schrijf. Ik denk het wel. Eigenlijk is het een beetje een persoonlijke zoektocht waar wij later in mee kunnen kijken eigenlijk. Ja, dat is onderdeel daarvan. Ja, het moet ook niet te veel voor mij gaan, want zo interessant ben ik nou ook weer niet. Maar Europa is wel een constante in mijn leven, ja, absoluut. Je zei het net zelf al even, dat je je eigenlijk heel erg Europeaan voelt. Nou kan ik me voorstellen dat jij ook mede door je werk met heel veel andere mensen over dit onderwerp in gesprek bent. Ja. Heb jij het idee dat andere mensen in Europa zich ook steeds meer Europeaan voelen? Nou, ik denk wel dat Europa meer als iets wordt beschouwd dat er nu is. Dat we zijn met elkaar bezig. Waar we precies mee bezig zijn, misschien weten we dat niet zo goed. Maar het is wel duidelijk dat de Europese Unie en misschien nog wat breder Europa, dat iets is wat door heel veel mensen gedeeld wordt en waar ook heel veel aandacht voor is eigenlijk de laatste jaren. Toen ik begon als Europa-verslaggever, dat was ongeveer 2010. Toen droomde ik al van een soort van dagelijks programma op televisie na Nieuwsuur over Brussel. En ja, ik heb daar met heel veel mensen toen over gesproken in Hilversum. En iedereen zei, ja, Brussel, als je dat woord alleen al noemt, dan valt iedereen in slaap. Dus ga maar lekker buiten spelen. Dus dat niemand was eigenlijk geïnteresseerd. En ja, je ziet toch eigenlijk wel de laatste 10 jaar, zeker de laatste 5 jaar, is Europa niet meer weg te denken. In ieder geval uit de media en ook uit de politiek. En dat is een grote verandering. En ik denk ook dat veel Europeanen zich beseffen dat ze inderdaad Europeaan zijn. Niet alleen meer Fransman of Spanjaard of Ier, maar ook echt Europeaan. En dat merk ik wel in mijn reizen. Misschien zit ik in een soort bubbel, maar tegelijkertijd, ja, ik denk dat het meer, zeker in context van bijvoorbeeld voor media. Ik kan me voorstellen dat als je gewoon met mensen praat op straat, dat misschien eerder gezegd wordt dan 10 of 15 jaar geleden. Hè? Ik voel me ook Europeaan. Ja. Maar juist als ik aan het stukje media in Brussel denk, dan vind ik altijd dat er zo weinig ruimte is om ook kritisch de politiek daar te bevragen. Het is niet dat Brussel regelmatig aanschuift, toch? In allerlei programma's om zich te verantwoorden. Nee, maar dat ligt echt aan de redacties. En er zijn natuurlijk wel hele goede journalisten in Brussel en die Europa goed coveren. Nederlandse journalisten, maar ook Europese journalisten. Ik hoop dat ik het zelf ook een beetje aardig doe. Ik denk nog steeds dat heel veel redacties die programma's maken bang zijn dat Europa niet sexy is. Dat is misschien vaak ook zo, maar je kan het wel sexy maken. En dat wordt niet eens echt geprobeerd. Het is een lastig onderwerp. Heel veel mensen zeggen, ja, we begrijpen er niks van hoe dat allemaal werkt daar in Brussel. Maar ik denk, als je een willekeurige winkelstraat ingaat in Nederland en je vraagt aan winkelgangers, vertel mij eens hoe een wet in Nederland tot stand komt. Ik denk dat niemand eigenlijk daar een antwoord op heeft. Dus het feit dat Brussel ingewikkeld is, ja, dat is een beetje een drogreden om maar niet al te veel op de materie in te gaan. En ook het idee dat alles wat in Brussel gebeurt, een beetje boven onze hoofden gebeurt, dat klopt ook helemaal niet. Het is zeer democratisch. Alles is te controleren. Het is vaak democratischer nog dan Den Haag. Vaak ook stroperiger. Dus er zijn een hoop misverstanden, denk ik, over wat de Europese Unie nou eigenlijk is. Wat de Unie doet. Als het aan mij ligt, veel meer aandacht voor mogen zijn in de media. Ja, heel goed dat je erover begint. Want dat brengt ons een beetje bij de basisvraag. Hoe is die EU begonnen? Ja, dat is een simpele vraag met een ingewikkeld antwoord. Eigenlijk het korte antwoord is dat wij Europeanen hebben het ongelooflijke talent om elkaar af te maken en uit te roeien. Hè? Veel meer nog dan andere continenten, denk ik. En ja, dat willen we toch eigenlijk niet meer. Nou, sinds de Tweede Wereldoorlog is er toch wel een besef, in ieder geval bij normaal denkende mensen, dat we niet meer met elkaar in oorlog moeten geraken. En hoe dat dan kan, is door politiek en economisch te integreren. En ja, het lange antwoord is eigenlijk dat het idee voor meer integratie helemaal niet nieuw is of niet na de oorlog is ontstaan. Het is in de 19e eeuw waren er al intellectuelen die droomden van de Verenigde Staten van Europa. Denk bijvoorbeeld aan Victor Hugo en de beroemde Franse schrijver. En Nederland, België, Luxemburg, die spraken ook al halverwege de 19e eeuw over meer integratie. Uiteindelijk gingen die drie een douane-unie aan. In de oorlog zaten ze alle drie in ballingschap in Londen. Met het idee dat als je economisch geïntegreerd bent, dan heb je minder, eigenlijk geen reden meer om elkaar aan te vallen. Omdat je dan een aanval op de ander is ook een aanval op jezelf. En dat besef, dat begon eigenlijk nog meer in 1951 met Robert Schuman. Die wordt ook wel de vader genoemd van de Europese Unie. Met de Europese gemeenschap van kolen en staal. Het Europa van de zes. De Benelux, Italië, Duitsland en Frankrijk. En ja, uiteindelijk na heel veel ontwikkelingen, uitbreidingen, de Europese Economische Gemeenschap, werd het uiteindelijk de Europese Unie, zoals we die dan nu noemen. En het kwam tot stand precies 30 jaar geleden in Maastricht, tijdens de top daar. Dus het korte antwoord is nooit meer oorlog. Hè? Dat is een beetje noodzaak. De mythe ook. Noodzaak, we moeten het met elkaar doen. Ja, ook wel een beetje paradoxaal, is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar enerzijds zeg je eigenlijk, het verenigen van Europa, dat is heel logisch. Want we zijn ook één continent en we hebben heel veel met elkaar gemeen. Toch hoor ik ergens ook, we vliegen elkaar blijkbaar ook heel graag in de haren. Dat stuit ook wel op dat we heel veel verschillen hebben. Ja, dat is waar. Er zijn natuurlijk veel culturele verschillen. Maar door de geschiedenis heen, eigenlijk vanaf het ontstaan het waren geen landen, maar graafschapjes. Het is een enorme puinhoop. Elk deel van Europa heeft wel een keer bij een ander deel van Europa gehoord. En dat gaat nog steeds door. Die grenzen die verschuiven steeds. We hebben een grote gemeenschappelijke geschiedenis. Mm. En ik denk, als er grote verschillen zijn, dan zou je die misschien kunnen toch wel terugvoeren op het verschil tussen de protestanten en de katholieken. Dat zijn toch wel twee bloedgroepen die je nog steeds, in ieder geval in mentaliteit, terug ziet komen in veel Europese landen. We hebben veel verschillen, maar we hebben nog veel meer gemeen. En ja, we zijn zo klein eigenlijk. We zijn ongeveer een half miljard in Europa. Oh, sorry Stefan, ik ga heel even door je heen, want de luciferbinding, je stotterde heel erg. En ik val zomaar in je zin binnen, terwijl je in een goed verhaal zat. Nee, is het nu beter? Nu is het weer helemaal strak, ja zeker, zeker. Het zou zonde goed, zijn als sorry. Dit blijft duren. Nee. Dat is, ik heb een goede verbinding. We hebben veel verschillen, maar we hebben nog veel meer gemeen. En dat we zoveel gemeen hebben, dat blijkt ook wel uit het feit dat door de eeuwen heen zijn we continu met elkaar bezig. Door tot elkaar aangetrokken, elkaar afstoten, zaken doen, uitwisselingen, literatuur, cultuur, economie. Alles loopt door elkaar heen. En eigenlijk het hele idee van grenzen, van lidstaten, van natiestaten, dat is pas vanaf de 17e eeuw opgekomen. En dus dat is nog relatief jong. Dus we waren eigenlijk altijd al één, maar ja. Eén en verdeeld tegelijkertijd. Ja, precies. Ja. Waar moet een land eigenlijk aan voldoen om bij de EU te mogen? Nou, er zijn flink wat eisen eigenlijk. De meeste eisen die vallen onder wat we noemen de Kopenhagen-criteria. Die werden in 1993 bedacht in Denemarken. Zo moet een lidstaat bijvoorbeeld een stabiele democratie hebben, een goed werkende rechtsstaat, mensenrechten respecteren, een goede economie hebben. En wat ook belangrijk is, het moet een Europees land zijn. Maar ja, dat is eigenlijk een rekbaar begrip. Want Cyprus, dan komen we weer bij die grenzen, zeg maar. Die grenzen. Waar houdt Europa op en waar begint het? Hè? Cyprus ligt in Azië bijvoorbeeld, maar Turkije ook. En Cyprus is lid. Met Turkije wordt, dat is al heel lang een kandidaat lid. We hebben het nu ook over Georgië sinds de oorlog in Oekraïne. Nou, dat ligt heel erg ver weg. Is dat nog Europa? Maar in principe, ja, waarom niet? En als je aan die voorwaarden voldoet, dus aan die Kopenhagen-criteria, dan moet je ook nog voldoen aan allerlei regels en praktijken. En die zijn weer vastgelegd in 35 hoofdstukken, duizenden en duizenden bladzijden met allemaal regels op het gebied van vervoer, onderwijs, werk, energie, noem het maar op. En al die regels moet een kandidaatlid overnemen in de eigen nationale regels. Dus het is eigenlijk een soort draaiboek van hoe maak je een land. Mm. En als dat zover is, daar kunnen jaren en jaren overheen gaan. Ja, dan beslissen de lidstaten of er een nieuw lidstaat bij kan komen. Dus het is behoorlijk ingewikkeld. Zou je het op een manier kunnen vergelijken met de Verenigde Staten? Is dat een beetje hoe de EU moet zien? Een soort federale overheid over allerlei kleine overheden heen? Ja, op bepaalde gebieden wel. Tegelijkertijd sinds de eurocrisis, waar we het straks ook nog wel even over kunnen hebben, hebben de lidstaten veel meer macht naar zich toegetrokken. Dus eigenlijk de macht bevindt zich nu veel meer in de hoofdsteden, in Den Haag, in Parijs, in Praag, in Wenen, noem maar op, dan eigenlijk in Brussel. En dat is voor bijvoorbeeld de Europese Commissie een doorn in het oog. Die willen veel politieker zijn, die willen veel meer de regie in handen houden. Maar de lidstaten hebben eigenlijk de meeste macht. Het is een soort raar hybride waterhoofd eigenlijk, de Europese Unie. Het is enerzijds heeft het trekken van een federatie, het trekken van de Verenigde Staten. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan de euro, gemeenschappelijke munt. Maar tegelijkertijd hebben al die lidstaten ook nog heel erg veel zelf in de melk te brokkelen. En zijn er heel veel onderwerpen waar Brussel helemaal niets over te zeggen heeft. Maar het is ook interessant, hè, want de Europese Unie is natuurlijk iets dat nog nooit gedaan is in de geschiedenis. Dat landen vrijwillig een deel van hun soevereiniteit overdragen. Mm. Dus we vinden eigenlijk alles uit, terwijl we het aan het doen zijn. Ja, precies. Het is we're trying. Ja. Tegelijkertijd, in dat hele proberen, hebben we wel al de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Ja. Dan zou je kunnen denken, is dat al verdiend? Want we zijn nog aan het experimenteren. Zeker. Of is het terecht? Ik denk dat we altijd zullen blijven experimenteren. Maar ja, de prijs werd al 10 jaar geleden toegekend voor toen 60 jaar vrede en democratie. Rijkelijk laat volgens velen en volledig onterecht volgens anderen. Bijvoorbeeld Nigel Farage. Ik vond een oude tweet van hem. Die was toen nog leider van de UKIP, de partij die achter de Brexit zat. Die zei dat deze prijs bewijst dat de Noren gevoel voor humor hebben. Ja. Maar ja, de prijs kwam wel op een moment waarop de EU misschien toen in de diepste identiteitscrisis ooit zat. Namelijk de euro was net niet omgevallen of stond nog op het punt om te vallen. Ja. Griekenland was net niet failliet. Er waren nog heel veel eurosceptische partijen die het heel goed deden in die tijd, veel meer dan nu. Dus die Nobelprijs was echt een welkome steun in de rug. Al was het alleen maar om de eurocraten toch een beetje meer zelfvertrouwen te geven. Of het terecht is, ja, er is veel discussie altijd over die Nobelprijs voor de Vrede. Obama heeft hem ook gekregen. En later bleek dat hij helemaal niet zo vreedzaam was. Ja, hij had nog niet eens echt wat gedaan eigenlijk. Toen kreeg hij hem al. Precies. Ja. Heel voorbarig. Maar in ieder geval bij de Europese Unie kun je zeggen, nou, we hadden toen al 60 jaar achter de rug misschien toch wel een beetje verdiend. Ja, en dat Nigel Farage er niet zo enthousiast van wordt, dat snap ik ook wel. Laten we zo meteen ook wel vooral even over de Brexit gaan praten natuurlijk. Ja, je hebt ook een mooie plaat meegenomen van Yves Montand. Oui. Ja, en je wilde per se de oude versies van dit nummer. Ja. Ja, vertel, waarom is het belangrijk voor je? Ja. Nou ja, ik vind dit echt een van de mooiste liedjes die bestaan. Het is eigenlijk uit een Franse film die totaal geflopt is eind jaren 40. Maar dit liedje is een wereldhit geworden. En er bestaan echt honderden en honderden versies van. En de oerversie, Yves Montand zingt het, Les Feuilles Mortes, de dode blaadjes. Dat vind ik een prachtig nummer. Er zijn ook nog andere heel veel mooie uitvoeringen van Nat King Cole. Zelfs Ischa Meijer heeft er een versie van gemaakt. Die zong ook wel eens in zijn vrije tijd. Maar dit is toch wel de oerversie. Ik heb natuurlijk heel lang in Frankrijk gewoond. Ik wilde net daarheen gaan. Brengt het je weer een beetje thuis, zeg maar. Ja, het brengt het me weer een beetje thuis. Nou, dan gun ik je die even ook. Hier komt hij, Yves Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Bij mij op afstand te gast is Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, wat heb jij een ontzettend mooie nachtplaat uitgekozen ook. Ja, hè? Ja, ik was helemaal een beetje aan het wegzwijmelen zo. Ja, wel ja, lekker. Mensen die nog niet in slaap zijn gevallen van ons gesprek over Europa. Nee, want we hadden net besloten om Europa en de Europese Unie juist wat sexier te maken, toch? Precies, precies. Ja, ja, nee, het is een heel mooi nummer, fantastisch. Het is echt een prachtig nummer. Ik kan er 100.000 keer naar luisteren. Ja, nou, dat begrijp ik helemaal. We gaan toch terug naar die EU. Het zwijmelen loslaten, want het is niet altijd makkelijk geweest voor de EU. Er zijn best wel 10 pittige jaren geweest, waar we misschien zelfs nog wel middenin zitten ook. Veel conflicten, we gaan er een paar uitlichten. Bij veel van de gebeurtenissen ben je er natuurlijk ook vanuit je werk, maar misschien ook omdat je in Frankrijk hebt gewoond, bij geweest. Op het moment dat er grote dingen gebeuren in Europa, heb jij dan ook echt het idee van, ik ben nu onderdeel van geschiedenis maken? Nou ja, dat is heel raar. Op het moment zelf niet echt, hoewel ik bij het begin van de Griekse crisis wel het gevoel had, hier is echt iets aan de hand. Dit is een soort waterscheiding. En dat ik eigenlijk niet de vinger erop kon leggen wat er nu aan het gebeuren was. Maar ik had wel vaak wel door dat dit iets groots was. En kijk, ik ben natuurlijk, ik doe verslag in het veld, maar ik ben ook heel vaak bij toppen in Brussel, in lidstaten, of zoals laatst nog de NAVO-top in Madrid. En eigenlijk bestaan die toppen vaak uit wachten. Het is heel klinisch. En het vindt vaak plaats onder de TL-buizen van onpersoonlijke kantoorpanden of conferentiezalen. Ja, lekker maar koud. Wat daar wordt, ja, lekker kil. Zeg maar de RAI of de jaarbeurs. Het maakt niet uit waar het dan is. Maar je bent dan oog in oog met Europese leiders, met wereldleiders soms, zoals Joe Biden laatst in Madrid. Die allerlei zinnen uitspreken die geschreven zijn door spindokters en die soms onbegrijpelijk zijn. Nou, daar ga je dan mee aan de slag. Maar tegelijkertijd hebben ze wat daar gezegd wordt, heeft een enorme invloed op het leven van miljoenen mensen. En dat gebeurt vaak op die saaie klinische toppen. Of saai is het eigenlijk niet, maar wel vaak duurt het heel erg lang. En dan zit je dus in de geschiedenis. Het gebeurt terwijl je het meemaakt. En dat is soms een rare gewaarwording. Ja, dat snap ik. En vaak alleen achteraf heb je ineens het idee, oh ja, nou, dat was toen wel inderdaad een moment. Ja, jij had het natuurlijk net over de Griekse crisis. Ik moest een beetje aan een moment van mezelf denken. Wij gingen op vakantie naar Kreta. En ik weet nog dat een van de weinige momenten in mijn leven was, laat ik zeggen het enige, dat we daar een beetje overleg hadden van, zal er nog wel geld uit de automaat komen? Omdat het natuurlijk een heel groot gevolg was van de financiële crisis. Hoe zat het eigenlijk met die financiële crisis? Want dat is wel een van de grotere uitdagingen van Europa geweest. Ja, zeker. En dat gevaar dat er geen geld meer uit de automaten kwam, was ook reëel. Sterker nog, de Grieken op het hoogtepunt van de crisis konden geloof ik maar 50 euro per week pinnen of zo. Dus dat was echt een serieuze angst. En ja, het kwam natuurlijk door de euro. Dat was onze gemeenschappelijke munt. Dat idee bestond al in de jaren 70. Maar het kwam in een stroomversnelling toen de Berlijnse muur was gevallen. De Franse president François Mitterrand die zag een Duitse eenwording helemaal niet zitten, want dan zou dat Duitsland weer heel groot en sterk worden en misschien weer, zoals drie keer eerder in de vorige eeuw, het land onder de voet lopen. Dus hij wilde van de Duitsers dat ze de Deutschmark op zouden geven, de sterke munt, samen met de gulden. En alleen dan zou die akkoord gaan met de hereniging van Duitsland. Dus het was al een politieke beslissing, veel meer dan een economische. En ja, er werden allerlei criteria bedacht en uiteindelijk werd Griekenland ook toegelaten tot die euro, maar met allemaal gegevens die helemaal niet klopten. Er werden vervalste statistieken gebruikt, de economie deed het heel slecht, veel slechter dan de Griekse regering presenteerde. Dus we hadden ineens een heel gebrekkig land binnen de Unie, maar tegelijkertijd, ja, we hadden één munt, dus we zaten in hetzelfde schuitje. En als de ware cijfers bekend waren geweest, dan was Griekenland helemaal niet tot de euro toegelaten. Maar ja, Griekenland is voor velen toch een soort van de bakenmat van de democratie, filosofie. Dan moet je toch in Europa, moet je de Grieken er echt bij hebben. Maar rationeel was er niks, pleitte er niets voor Griekenland om het erbij te laten. En toen bleek dat Griekenland dus door die sterke munt een dalende productiviteit had. Dat het land heel erg verzwakt was economisch. Maar dat werd maar verborgen eigenlijk doordat de euro zo sterk was. En toen begon de wat we nu de Europese schuldencrisis noemen. Die duurde ongeveer 4-5 jaar tot 2014. En toen bleek dat we eigenlijk heel veel dingen heel slecht geregeld hadden. En toen moesten we onszelf weer opnieuw gaan uitvinden. Ik heb even een fragment om te laten horen en dat is van Mario Draghi. There is another message that I want to tell you today, is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Ja, het fragment wat we hier hoorden is een belangrijk moment geweest voor de financiële crisis en voor de euro. Wie hoorden we hier en waarom is het zo belangrijk? Nou, dit was Mario Draghi, de premier die onlangs in Italië in de problemen kwam. Maar toen was hij dus de voorzitter van de Europese Centrale Bank. En op dat moment, dus nu precies 10 jaar geleden, in juli 2012, zat niet alleen Griekenland meer in de problemen, maar ook Spanje, Portugal, Cyprus, Ierland. En ja, mensen gokten echt op het einde van de euro. Dat zat er gewoon aan te komen. En Mario Draghi en de Centrale Bank die zeiden, ja, er moet iets gebeuren. En hij gaf deze speech, whatever it takes, dus drie woorden eigenlijk, dat waarmee duidelijk werd dat de eurolanden de munt nooit zouden gaan laten vallen. En het is ook interessant, want zo zie je maar dat de economie ook een hele rare toestand is eigenlijk. Want hij zei deze woorden en die woorden zijn nooit opgevolgd door daden. Maar hij heeft dus niks gedaan. Alleen die tekst, die was genoeg om de markt gerust te stellen. En ja, dan komen we toch weer terug naar die kille ruimte waar jij het net over had, waarvan je weet, als ik hierbij ben, worden er soms totaal onduidelijke zinnen uitgesproken die wel impact gaan hebben, zonder dat ze misschien ook gevolg krijgen in letterlijke zin. Absoluut, want deze drie woorden zijn ook echt symbool geworden voor de veerkracht van Europa. Ze zijn ook weer gebruikt met de oorlog in Oekraïne. We zullen Oekraïne blijven steunen, whatever it takes, zeggen sommige Europese politici. Dus met drie woorden kun je de wereld eigenlijk beïnvloeden. Dat is echt fascinerend. En heeft het onze blik over de euro? Want het was dus een hele onzekere periode. Ja. We hebben hem net even kort doorgenomen. Maar zou je nu kunnen zeggen dat iedereen ook helemaal overtuigd is van die euro? Nou, iedereen zou het niet durven te zeggen. We hebben het wel gered tegen een hoge prijs. Maar het is wel duidelijk dat de euro niet meer weggaat. Die bestaat nu bijna 25 jaar. Het is misschien een vervelende munt of een gebrekkige munt. Maar het is wel onze munt. Hmm. En dat is nu toch wel voor eigenlijk, zeker voor de markten en politici om wie het uiteindelijk gaat. Maar ook vooral voor de consument. Duidelijk dat de euro hier is en nooit meer weg zal gaan. Want 5-6 jaar geleden waren er nog partijen die pleiten voor uit de euro stappen. Ook in Frankrijk Marine Le Pen, in Nederland Geert Wilders. Nou, die argumenten hoor je eigenlijk niet meer. Want iedereen beseft dat de euro toch eigenlijk wel eerder een zegen is dan een vloek voor de Europese Unie. Ja, en je zou zelfs kunnen zeggen, los van het financiële gedeelte, cultureel bindt het ons ook wel misschien. Heeft het ook impact op hoe Europees je voelt? Toch, als je een munt deelt? Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut. Je kunt natuurlijk in inmiddels 20 landen, geloof ik, is de euro of zelfs nog meer. Van het noorden van Finland, van de Poolcirkel tot aan Gibraltar, tot aan Afrika bijna, kun je met de euro betalen. Dat heeft inderdaad een grote binding, ja. Misschien hetzelfde als het Eurovisie Songfestival hebben we nu ook de euro. precies. Ik wil door naar het volgende fragment. Het begon vrijdag bij Stade de France. Twee terroristen bliezen zichzelf op. Eén omstander kwam om het leven. Verderop werd geschoten bij restaurants en cafés. Op de eerste plek worden bij twee restaurants tegenover elkaar 15 mensen gedood. Ergens anders 5. Rijdend door de straten van Parijs schieten ze nog eens 19 mensen dood. En dan blaast nog een terrorist zichzelf op. Een restaurantgast raakt zwaar gewond. In Concerthal Bataclan blazen twee terroristen zichzelf op en een derde wordt doodgeschoten. 89 concertgangers komen om het leven. Bij het Stade de France blaast nog een terrorist zichzelf op. Ja, dit was een korte recap eigenlijk van de terroristische aanslag in Parijs rondom de Bataclan. Vooral in de jaren 2012, 2016 stond Europa natuurlijk flink op zijn kop. Ja. Frankrijk had het echt heel zwaar. Denk aan Charlie Hebdo, maar dus ook dit verhaal over de Bataclan. Ook veel andere steden werden slachtoffer van het terrorisme. Jij woonde natuurlijk toenertijd nog in Frankrijk. Ja. Je hebt het van dichtbij meegemaakt. Wat denk je dat de impact van deze aanslagen waren op Europa? Ja, in die tijd enorm. Het is nu natuurlijk een beetje weggeëbd. Omdat IS eigenlijk niet meer bestaat. Het gevoel is dat de dreiging veel, veel kleiner is. Maar vooral 2015, vreselijk jaar. Ik was net vader geworden en ik woonde al bijna toen. Ik heb 22 jaar in Parijs gewoond, maar. Dus toen al een jaar, meer dan 15 jaar woon ik in Parijs. Dat is echt mijn stad. En ik had mijn kantoor om de hoek bij Charlie Hebdo, dat satirische weekblad. En dat was in januari 2015, toen begon het jaar. En ik hoorde, iedereen wist dat Charlie Hebdo natuurlijk bedreigd werd. Op een gegeven moment hoorde ik sirenes, heel veel sirenes. En een vriend van mij sms't me dat er iets aan de hand was bij Charlie Hebdo. En ik trok mijn jas aan en ik begon gewoon te rennen. Want ik dacht, hier moet ik bij zijn. Dat is ook iets raars. Overigens, als journalist, als er een bom ontploft, dan dat je er naartoe getrokken wordt. Ja, het is heel, heel raar. Maar goed, dus ik rende daar naartoe en ik was er na 5 minuten en ik was een van de eerste journalisten ter plekke. En ik zag ook de verbazing en totale paniek van de hulpdiensten die totaal niet wisten wat er aan de hand was. Nog een paar gewonden op straat. En het was heel raar om dan in je eigen stad met mensen die ik kende. Want ik had af en toe zat ik in een tv-programma met de hoofdredacteur van Charlie Hebdo, die ook gedood was die dag. Om dan meteen je om te schakelen en je werk te doen. Dat was een heel raar weekend natuurlijk. Want dat was ook de gijzeling bij de kosheren supermarkt. Het was absurd. En toen, iets meer dan een half jaar later, de Bataclan nog een keer eroverheen. Het heeft Frankrijk echt grondig veranderd. Het was natuurlijk altijd een behoorlijk autoritaire maatschappij. Maar De wetten die toen zijn ingevoerd, die zijn enorm ver in de strijd tegen terrorisme. Het was ook voor veel populisten een reden om nog feller te worden tegen immigranten. Het was ook interessant. Ja, ronduit anti-islamitisch ook. Hè? Ik bedoel, absoluut. In Frankrijk is dat bijna een dagelijkse conversatie. Absoluut, absoluut. En ook in zeg maar meer redelijk tolerante milieus. En wat ook interessant was vlak na de Bataclan gooide François Hollande de grenzen dicht. Terwijl de meeste van de daders waren afkomstig uit Frankrijk. Hmm. En ja, dat is zo'n typische reactie. Dat als er dan een crisis is, dan gooien we de grenzen dicht. Terwijl het vaak helemaal geen zin heeft. Nee, het waren in dit geval jongens uit banlieues, hè, rondom de grote Franse steden. Waar ook vaak heel veel armoede is. Of in ieder geval economische armoede. Zeker. Je zei het al, het heeft Frankrijk natuurlijk logischerwijs heel erg veranderd. Het land zelf. Maar wat heeft het met de EU ook gedaan? Nou, de EU was meteen heel erg solidair met Frankrijk. En er zijn in heel veel landen vrij strenge maatregelen genomen. Er was natuurlijk met Charlie Hebdo, dat was een aantasting van of een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. En er was toen die enorme mars in Parijs met 4 miljoen mensen. Maar ook in andere hoofdsteden in heel Europa en aan grote steden waren grote tochten om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. En dat was bij de Bataclan natuurlijk wel wat anders. Maar in ieder geval, Europa was in de greep van die aanslagen. Er waren natuurlijk, als je reisde, waren er heel veel controles, heel veel militairen op straat. Er was natuurlijk ook de aanslag in Brussel. Hmm. Het leger patrouilleert in de straat of patrouilleerde in de straat. Ja. Wat natuurlijk heel eng is, want dat was sinds de oorlog niet meer gebeurd, de Tweede Wereldoorlog. En het heeft Europa ook behoorlijk veranderd, want de grote vluchtelingenstroom was natuurlijk ook in die tijd uit Syrië. Nou, daar gingen dan mensen zeggen, er zitten heel veel terroristen onder. Het lijkt net alsof dat soort van, het is zo ingebakken geworden in onze manier van communiceren over alles wat van buiten komt. Hè? Dat we zeker sinds die terroristische aanslagen wat meer zijn gaan praten over dreiging en die mensen. En we refereren dan ook heel vaak naar die aanslagen. Je noemde het woord vluchtelingenstroom. Ik heb daar ook een fragment bij, dus dat ga ik er heel even bij pakken. Voor 11 Monaten heb ik genau hier in diesem Raum gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wereldberoemde uitspraak geworden, hè? De wir schaffen das. Ja, weer drie woorden, hè? Die dus heel veel veranderen. Net als Mario Draghi, met whatever it takes. Dat is toch dat spindokter verhaal daarachter, denk ik dan. Nou, ik denk dat Merkel dit gewoon echt wel uit haar hart zei. Misschien is dit wel het enige goede dat ze heeft gedaan. Ze heeft natuurlijk heel veel lof gekregen toen ze opstapte. Maar uiteindelijk was ze niet zo heel goed voor Duitsland. Maar met wir schaffen das, dat was natuurlijk een enorm contrast met de andere Europese landen, waarvan de meeste gewoon terroristen en immigranten en vluchtelingen over één kam schoren en niemand wilde opnemen. Frankrijk voorop. Dat land heeft heel weinig vluchtelingen opgenomen. Maar dus Merkel, wir schaffen das. Want dappere woorden. Heel terecht hoor, want wat is er van terechtgekomen van het wir schaffen das? Nou, Duitsland is volgens mij na Turkije en Libanon het land met de meeste vluchtelingen ter wereld. Veel en veel meer dan Frankrijk of Nederland, ook als je het omrekent naar hoofd van de bevolking. Mm. En die zijn toch, die zijn behoorlijk goed geïntegreerd. Of in ieder geval, dat is geen mislukking geworden. Natuurlijk, veel menselijkere aanpak zou je kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, je kan absoluut debatteren wat je daarvan vindt. En een van de redenen dat die mensen zijn nu allemaal aan het werk. Allemaal. Het grootste gedeelte. Dat is een groot contrast met Frankrijk, bijvoorbeeld. Nou, ook dat is. Ik bedoel, de vluchtelingenstroom is natuurlijk ook iets wat juist heel erg de EU aangaat. Want voor zover ik weet, hebben wij ook allerlei dingen ondertekend. Waarin staat hoe we wel of niet met vluchtelingen om moeten gaan. Maar dat gaat dus lang niet altijd goed. Als in de EU kan regels verzinnen. Maar er is heel veel weerstand vanuit de lidstaten zelf. Ja, zeker. Er was dan een plan om de Syrische vluchtelingen gelijkelijk te verdelen naar een ratio van het aantal inwoners over alle lidstaten. Nou, bijvoorbeeld de lidstaten in Oost-Europa hebben daar nooit aan meegedaan. Zijn er ook eigenlijk niet voor bestraft. Want dat was, ja, dat hadden ze eigenlijk moeten doen. Er zijn landen in Oost-Europa die hebben geen enkele vluchteling opgenomen. En Duitsland bijna 1 miljoen. Weet je? Dus daar is ook niet echt solidariteit geweest. En ja, heel cynisch eigenlijk is we kennen die, we hebben het over vluchtelingenstroom, maar dat is eigenlijk ook een vreselijk woord, want ja, dat ontmenselijkt natuurlijk ook de vluchtelingen, ja. Die heel veel ellende ontvluchten. Maar in 2016, vlak na de aanslagen, al die beelden die op het netvlies staan van iedereen, van al die mensen die te voet van Hongarije naar Duitsland gingen, toen was Nederland voorzitter van de Europese Unie. En Mark Rutte, wel bekend. Volgens mij was dat Mark Rutte de derde in die tijd. Mark Rutte de tweede, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, die heeft de zogenaamde Turkije-deal bedacht. En dat kwam erop neer dat iedere illegale vluchteling die in Europa aankwam direct naar Turkije zou worden teruggestuurd. En in ruil daarvoor kreeg Turkije 6 miljard euro. En mochten Turken ook voortaan zonder visum naar Europa reizen. Nou, dat komt uit de koker van Mark Rutte. Een groot succes vanuit het oogpunt van de Europese Unie. Want ineens stopte die vluchtelingenstromen. En een jaar later werd ook zo'n overeenkomst met Libië gesloten. Twee landen die toch niet al te vriendelijk omgaan met mensenrechten. Nee. Maar ja, wij hebben ze niet meer. En dat is mooi voor heel veel politici. Maar Europa is dus, als het om vluchtelingen gaat, vooral bezig geweest muren te bouwen. Soms onzichtbaar, maar steeds vaker ook te muren langs de Europese grenzen. Dus het is een heel cynisch systeem. Misschien zelf ook weinig zelfreflectie over hoe mensenrechten waardig wij daarmee omgaan. Hè? Dat is natuurlijk ook. Ja, we hebben een grote mond over mensenrechten. En de Europese Unie is zogenaamd gebouwd op de rule of law en mensenrechten en de verlichting, et cetera. Maar uiteindelijk hebben we liever toch echt muren aan de grenzen waar mensen niet doorheen komen. En betalen we dus heel veel geld aan dubieuze regimes om die mensen niet naar Europa te laten komen. Een ander moment wat misschien ook wel een beetje over grenzen gaat, is dit. The total number of votes cast in favor of leave was 17 million. 410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union. Yeah! Nou, ja, dit gaat over de Brexit. Ik hoor hier nog mensen heel hard klappen en heel hard juichen, maar ik merk bij mezelf dat ik er nog steeds een beetje kippenvel van krijg, omdat ik dit gewoon nooit had verwacht. Zelfs. Ja, gek hè? Nee. Dit was 16 juni 2016, alweer 6 jaar geleden. En we zitten er nog over te steggelen. Maar die avond gingen heel veel Europeanen, denk ik, naar bed. Ikzelf ook. Met het idee, de Britten zullen wel blijven uiteindelijk. Ja, ze zijn niet echt knettergek. Dat denk je dan nog, toch? Ja. En het leek er ook op dat het voorkamp of het Europese kamp zou winnen. En toen, 's ochtends vroeg, kwam de uitslag. Dit wat we net hoorden, denk ik, dat het 's ochtends vroeg was. En toen had het Brexit-kamp gewonnen. Ja, dat was natuurlijk een enorme schok in Europa. Ja. Het was de eerste keer dat een land uit de Unie ging stappen. Heeft dit uiteindelijk tegen ons gewerkt? Of heeft het ook vooral uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk zichzelf hier eigenlijk heel erg tekort mee gedaan? Nou, dat laatste zeker. En het is ook nog de vraag hoe lang het Verenigd Koninkrijk nog verenigd blijft. Want dat valt waarschijnlijk ook uit elkaar door de Brexit. Het is eigenlijk voor iedereen is het een enorme mislukking of ramp eigenlijk geweest. Hè? Het was. Hoe hebben mensen onder die TL-buizen in die kille zalen hierop gereageerd, denk je? Nou ja, met veel woede, denk ik, verbazing. Maar tegelijkertijd, ja, kijk, Groot-Brittannië heeft altijd met één been in Europa gestaan en een ander been ergens anders. Dus het was die vervelende oom die je met een kerstdiner hebt. Aan wie iedereen zich ergert. Maar als hij dan de volgende kerst niet meer komt, dan ontbreekt er toch iets. Ja, dan ja. Een andere dynamiek. En wat was het dan? Wat was dat ene been waarin het dan wel erin en weer niet? Nou ja, toch heel erg liberaal. Veel minder van het poldermodel. Veel minder van het overlegmodel. Tegelijkertijd ook toch een Atlantische brug. Een aparte figuur aan tafel. Je moet in zo'n grote groep als de Europese Unie moet je ook tegengeluiden horen, waardoor je uiteindelijk tot een beter compromis kan worden. Nou, dat, dat, dat was een belangrijke rol die Groot-Brittannië vervulde. Wat ik interessant vond in reactie op het Brexit is eigenlijk... Ja, er moest toen onderhandeld gaan worden. Groot-Brittannië probeerde in het begin nog met elke hoofdstad apart een deal te sluiten. Maar dat is nooit gelukt. De 27 landen zijn altijd één front blijven vormen. Dus eigenlijk, ja, ook al is de Brexit voor niemand goed... het heeft wel geleid tot een besef van meerwaarde. Dat we bij elkaar horen. Mm-hmm. Dat we ons niet uit elkaar laten drijven. En in die zin is de Europese Unie wel een stap verder gegaan op weg naar integratie. Opmerkelijk genoeg moet het dan komen van iemand die zich tegen je keert. Maar het heeft wel gewerkt. En tot het einde toe, tot het moment dat de Brexit echt daar was... tot het Noord-Ierland-protocol... zijn de 27 lidstaten één front blijven vormen. Daar is nooit eigenlijk een scheurtje in opgetreden. Ja, dat is best wel knap, hè? Dat je hebt eigenlijk gewoon een afvallige nodig... zodat je zelf hechter wordt op de een of andere manier. Toch ja, dat zie je nu ook met Poetin. Een vijand van buiten maakt ons dan toch op de een of andere manier... sterker op de een of andere manier. Toch is die Brexit er wel doorheen gekomen. Ook omdat er wel degelijk een groot anti-EU sentiment is. Ik durf daar geen harde cijfers over te noemen. Maar ik ken ze ook van hier. Ik ken ze ook uit Nederland. Er zijn heel veel mensen ontzettend kritisch op de EU. Ja. Is dat wel zo terecht? Of moeten we er ook meer waardering voor krijgen, toch? Nou, ik denk als je Groot-Brittannië is een geval apart. Als daar nu een referendum zou zijn, misschien dat er een kleine meerderheid is voor weer toetreden tot de Europese Unie. Maar die verdeeldheid die is nog steeds even groot. In Nederland wordt er altijd hard geklaagd. Maar je hebt elk jaar een opiniepeiling of een onderzoek van de Europese Unie, de Eurobarometer. En daar hoort Nederland jaren en jaren tot de meest eurofiele landen. In die zin, in de definitie van dat mensen het een voordeel vinden dat ze bij de Europese Unie horen. Dan zit je boven de 75%. En dat groeit vaak. Dus eigenlijk Nederlanders zijn voor de Europese Unie. Maar tegelijkertijd, heel veel Nederlanders zien de Europese Unie als een economisch project. Als een markt. Terwijl eigenlijk de Europese Unie is een politiek project. En dat is iets wat er... Ja, Nederlanders zijn niet zo politiek. Het moet altijd pragmatisch zijn. Yeah. Maar Frankrijk en Duitsland, ja, dat is puur politiek. En daar gaat het vaak mis. Hè? Maar ook cultuur, denk ik. Misschien dat Nederland daar minder gevoelig voor is. Maar een land als Frankrijk, wat natuurlijk zo hangt in zijn eigen nationale trots, of andere lidstaten die daar ook wat meer op leunen, hè, op heel erg dat culturele, kan ik me voorstellen dat mensen denken, goh, laat ons toch eens met rust met al die EU-regels. We willen het lekker zelf doen. Ja, maar het maakt ons ook ongelooflijk rijk. Zeker in Nederland. Het is een van de rijkste landen ter wereld. En dat is mede dankzij de interne markt, de Europese Unie. Maar het moet in Nederland altijd over geld gaan. Het gaat eigenlijk nooit over principes. En daardoor zijn er soms ook conflicten. Als er conflicten zijn binnen Europa, dan gaat het vaak over... dan begrijpen mensen elkaar niet. Dan zijn er problemen met definities. En als je een hele politieke instelling hebt... Europa als politiek probleem... project, zoals Frankrijk dat ziet, en je komt tegenover een Nederlandse boekhouder te staan. Ja, dat botst. Dan moet ik wel zeggen dat Nederland de laatste jaren, dat vooral Mark Rutte een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt als Europeaan, moet ik zeggen. Dus het is echt wel erg veranderd. Komt ook door de chemie die er is tussen Mark Rutte en Emmanuel Macron. Maar in principe ziet Nederland nog steeds de Europese Unie als een economisch project. Terwijl dat natuurlijk niet is. Het is veel meer en veel groter dan dat. Je hebt een andere artiest ook uitgekozen, Stromae. Het is een hele populaire artiest, kan ik je vertellen. Hij wordt vaak aangevraagd bij de Nacht van. Echt? Ja, okay. Zeker. Welke plaat heb jij uitgekozen en waarom? Ja, La Solitude. Ik zal na het liedje wel even vertellen waarom. Maar ik vind Stromae een fantastische artiest. Natuurlijk ook uit Brussel. Nou ja, het is een Brusselaar. Dus ik ben heel vaak in Brussel vanwege de Europese Unie. Alles komt samen bij hem. Daarvan. Alles komt samen. En dan ook nog in het Frans. Ja, fantastisch. Nou, mooier kan het eigenlijk niet. Ik ga hem voor je draaien. Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant, un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. De lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. De solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. Een van de populairste artiesten uit de nacht van BNNVARA. Stromae, we kunnen het gewoon zeggen. En dit keer ook weer van de gast. Stefan de Vries op afstand, Europa-verslaggever. Heel fijn dat je er nog bent, Stefan. Ja, graag. Ja, ja, voor je het weet val je weg. We kunnen op de maan landen, maar naar Zwitserland bellen. Dat gaat lang niet altijd goed, hoorden we net, maar je bent er nog. Ja, we hebben het over de Europese Unie. We zijn een beetje alle grote crisissen zo'n beetje langs geweest. Nou, dan gaan we terug naar het nu. En dan is er ook nogal wat aan de hand, hè? Laten we eerlijk zijn. Oorlog op Europese grond, Oekraïne. Ja. Daar was jij ook weer bij. Tenminste, we zijn hier natuurlijk allemaal bij. Maar je zat een beetje... Niet natuurlijk in de Oekraïne zelf. Al zou ik daar best graag naartoe willen. Maar ik cover natuurlijk de politiek. Dus ik was in Brussel in de nacht. Heel vaak in de nacht. Maar na de Eurotop in februari. Eigenlijk na de inval van Rusland in Oekraïne. En zat ik daar met mijn collega's, met Mark Rutte in Brussel, in zo'n onpersoonlijk kantoorpand midden in de Belgische hoofdstad. En die was echt enorm aangedaan wat er op dat moment net begonnen was in Oekraïne. En er werd eigenlijk heel snel besloten over de sancties tegen Rusland. Dat was ook ongekend. En op zo'n moment wordt daar dus ook geschiedenis geschreven. En dat is een heel raar contrast eigenlijk. Als je als journalist daar zit, dat je... Mm. Ja, ik zei het net al, je hebt dan allerlei woorden die op je afkomen. En je probeert daar een kritische vraag over te stellen. Maar tegelijkertijd gaat het over de levens van miljoenen en miljoenen burgers. En mensen die in schuilkelders zitten. Of mensen die nu geconfronteerd worden met hoge energieprijzen. Mm. En dat gebeurt allemaal daar. En dat is heel abstract voor heel veel mensen, denk ik. Maar toch is het heel belangrijk dat we daar verslag van doen. Ja, en ook belangrijk dat we een EU hebben, denk ik. Want wat is de rol van de EU in deze oorlog? Ik bedoel, je noemde net al het woord sancties, maar ik neem aan dat er veel meer gebeurt. Ja, zeker. Nou ja, wat ik net al zei, we hebben nu een gemeenschappelijke vijand. En ineens is er toch veel meer eenheid. Althans, die eenheid begint nu alweer wat af te brokkelen. Mm-hmm. Dat komt ook door de hoge inflatie en de energieprijzen. En iedereen is nu bang voor een strenge winter. Dus er wordt geprobeerd om samen een gasvoorraad aan te leggen. Maar dat gaat niet echt goed. Het heeft ons, denk ik, doen beseffen dat de democratie en de vrijheid die we als vanzelfsprekend beschouwen sinds de Tweede Wereldoorlog, dat helemaal niet is. Dat er heel vlakbij een land is dat binnengevallen wordt en gebombardeerd wordt. En dat die mensen, de Oekraïners, niet zozeer vechten, maar natuurlijk ook voor hun land. Ze zijn nationalistisch. Maar uiteindelijk denk ik voor vrijheid en rechtvaardigheid. Iets dat wij normaal vinden. Maar het is heel fragiel, hè? Het is heel fragiel, ja. Het kan zomaar omslaan. En ja, dat is belangrijk om bij stil te staan, iedere dag. Nou is Oekraïne heel terecht ook wel eens kritisch over de EU. Want ze zijn natuurlijk wel Europa, ja. Maar ze maken er nog geen onderdeel van uit. Terwijl hun land letterlijk in de brand staat en hun mensen weggejaagd worden en vermoord. Hoe zie je de toekomst voor je tussen de rol van Oekraïne binnen de EU en andersom? Nou, het is nu dus officieel kandidaatlid. Nou, dat was een belangrijke geste, ook een erkenning. Oekraïne hoort nu bij onze familie. Maar tegelijkertijd is Oekraïne niet morgen lid. Dat gaat misschien nog wel 10, 15 jaar duren. Exact, ja. Ja, dat is gewoon een heel ingewikkeld proces als je al een land hebt waar geen oorlog is. Dus als je een land hebt dat in oorlog is, misschien wel een deel van het land nog steeds bezet, wordt het heel ingewikkeld. Maar dat het land er uiteindelijk bij zal komen, ik denk dat dat onvermijdelijk is. We moeten een nog sterke EU krijgen om te kunnen voortbestaan. Want het is voor geen enkel land in zijn eentje te doen. Kijk, noem bijvoorbeeld Estland, om maar eens een dwarsstraat, een lidstaat te noemen. Dat is in oppervlakte iets groter dan Nederland. Nou, stel, dat land heeft een conflict met China. Dan zeggen de Chinezen, Estland, 1,3 miljoen inwoners. Hartstikke leuk, maar wij hebben Chongqing. Een stad die twee keer zo groot is als jullie land en 30 miljoen inwoners heeft. Anders nog iets? Ja. Dus, oftewel, ja, dat is gewoon inleveren binnen een seconde als je het niet precies samen doet. Ja. Maar Europa, de Europese Unie, is 450 miljoen inwoners, met Oekraïne bijna 500 miljoen. Dat is de grootste economische blok op aarde. En wij bepalen gewoon de normen en soms ook de waarden van normen van heel veel producten. Waarden van dat is meer ongrijpbaar. En dat komt omdat we de Europese Unie zijn. Dat komt niet omdat we Frankrijk zijn of Nederland of Portugal. Alleen maar omdat we de Unie zijn. Stefan de Vries, ik wil je onwijs bedanken. Eigenlijk ook wel weer toch een mooi pleidooi om wat vaker stil te staan bij alle goede kanten van de EU. Zonder dat we al heel Hollands cynisch kritisch daarover blijven. Dank je wel. Met veel plezier. Ga lekker slapen in Zwitserland, in die toch wel warme bergen, zou ik zeggen. Ja, zeker, zeker. En we spreken elkaar. Tot de volgende keer, hoop ik. Tot de volgende keer. Dankjewel. And I realize if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind. But I go out and I sit down at a table set for two. And finally I'm forced to face the truth. No matter what not over you. Not over you. Damn, damn girl, you do it well. And I thought you were innocent. Took this heart and put it to hell. But still you're magnificent. I'm a boomerang. Doesn't matter how you throw me. Turn around. If you ask there you're not on my mind. But I go. Gavin DeGraw, Not Over You, was een van de grote sterren toch wel uit 2012. En dat is wat we de hele avond nog gaan blijven doen. Hitjes, liedjes draaien uit 2012. Dus als je van muziek houdt, moet je ook hier blijven. Wil je toch nog wat diepere onderwerpen horen, dan moet je ook hier blijven. Want zometeen na het journaal zijn we weer terug. En dan gaan we het onder andere hebben over het DNA-verwantschapsonderzoek. NPO Radio 1. 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook-schietpartij. Jones zei dat het bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd en noemde het een hoax. De ouders van het 6-jarige jongetje werden na de uitspraken jarenlang lastiggevallen en met de dood bedreigd door aanhangers van Jones. Ze eisten daarom een schadevergoeding en Jones moet ze nu $4 miljoen betalen. Er lopen ook nog 2 andere zaken rond de Sandy Hook schietpartij waarin de complotdenker zich moet verantwoorden. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van €250.000... voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van de in 1995 verdwenen Jair Soares. Het 7-jarige jongetje verdween tijdens een bezoek aan het strand van Monster. De foundation wil nu samen met de familie en het Cold Case Team Den Haag een laatste poging doen om te achterhalen wat er met hem is gebeurd. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery, denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames. Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog niet duidelijk. In de derde voorronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. De volgende week donderdag is de return. FC Twente deed betere zaken. De club uit Enschede zette een flinke stap naar de play-offs van de Conference League door met 3-1 te winnen van het Servische FK Tsukaritski. Het weer. In het zuidoosten nog een enkele onweersbui, maar uiteindelijk wordt het ook daar droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overdag eerst flink wat zon, later kans op een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Zeker, het is alweer 2:03. Dat betekent, als je ongeveer nog 20 minuutjes wacht en je bent een groot chocoladeliefhebber, dat ik weer iets leuks voor je heb. Namelijk een nachtkraker waarbij je die chocoladereep kan winnen. Maar we gaan het nu eerst hebben over DNA. Merel Wilaert. De nacht van BNN VARA. Het is 10 jaar geleden dat de moord van Marianne Vaatstra werd opgelost door DNA-verwantschapsonderzoek. Inmiddels zet het Nederlands Forensisch Instituut verwantschapsonderzoek al 10 jaar in en worden er op deze manier steeds meer cold cases opgelost. Maar wat is dat DNA-verwantschapsonderzoek nou eigenlijk? En hoe heeft het zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Ik ga daarover in gesprek met Lex Meulenbroek. Hij is al jarenlang werkzaam als DNA-onderzoeker bij het NFI. Lex, goedenacht. Ja, goedenacht. Laten we even beginnen bij een duidelijk beeld scheppen. Wat is een DNA-verwantschapsonderzoek precies? Ja, bij DNA-verwantschapsonderzoek zoek je niet direct naar de dader zelf, hè, naar degene van wie het spoor afkomstig is, maar je zoekt eigenlijk naar familieleden van degene van wie het spoor afkomstig is. Ja. En dat doe je dus omdat je met het gewone DNA-onderzoek geen match vindt met een verdachte, of je vindt ook geen match in de databank. Dus dan heb je wel een goed DNA-profiel van een spoor wat van de dader afkomstig is. Maar die dader zit niet in de databank. Die dader is ook niet als een verdachte in beeld gekomen. Ja, dan loop je eigenlijk vast. En dan is het mogelijk om te zoeken naar verwanten van degene van wie dat spoor afkomstig is. Oké, en op wat voor moment wordt zoiets ingezet? Kan dat altijd of moeten daar regels aan vooraf gesteld worden? Ja, er zijn hele strenge regels aan vooraf gesteld. Het begint natuurlijk, eigenlijk is het zo dat in 2012 het voor het eerst wettelijk mogelijk was om dit te doen. Daarvoor was het wettelijk niet mogelijk om naar familieleden te zoeken van de dader. Toen dat in 2012 mogelijk was, gold dat wel heel duidelijk voor hele ernstige zaken. En een heel belangrijke voorwaarde was dat die zaken volledig vastgelopen waren. Dat betekent dat alles is gedaan om de dader te vinden. Dat er goed DNA is, DNA van de dader, een goed profiel. Maar dat die nou eenmaal niet voorkomt in databanken, zowel in Nederland niet als niet in het buitenland. En ook niemand in beeld is gekomen die met dat DNA-profiel matcht. Ja, precies. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Wordt er dan een soort brief naar buiten gestuurd in bepaalde gemeenschappen van wil iedereen hier langskomen en dan gaan we vanzelf een verwantschap vinden? Of hoe werkt het? Nee, er zit een heel proces, gaat eraan vooraf. Het is uiteindelijk altijd de officier van justitie en de politie die uiteindelijk op een gegeven moment beslissen dat in een bepaalde zaak DNA-verwantschapsonderzoek gewenst is. Dan moet het ook nog getoetst worden. En als daar toestemming wordt gegeven, dan gaan we eerst kijken of er misschien in de Nederlandse databank voor strafzaken iemand zit die mogelijk een familielid is van degene die gezocht wordt. Dus dat is de eerste stap. Dan ga je de databank kijken van zit daar iemand in die mogelijk een broer of een zus of een vader of een moeder of een kind is van degene die je zoekt. Dus het verschilt in die zin van het DNA-bevolkingsonderzoek? Ja, want dat is eigenlijk nog een volgende stap. Dat is ook verwantschapsonderzoek. Maar stel dat je in de databank ook niemand vindt die mogelijk een familielid is van degene die je zoekt. Ja, dan is er nog een ultiem middel. En dat is dus dat je onder de bevolking gaat zoeken naar naar mogelijk familielid van degene die je zoekt, naar de dader. Precies. Ja, ik kan me voorstellen dat de dader zichzelf niet vrijwillig aanmeldt. Al zal dat ook voorkomen. Nou, heel vroeger in de beginjaren werd nog wel eens een bevolkingsonderzoek gedaan. En dan keek men alleen of een profiel echt matchte met dat van het spoor. Mm-hmm. Nou ja, in die tijd deden mensen ook nog wel eens mee die daadwerkelijk het misdrijf hadden gepleegd. Maar tegenwoordig, na zoveel jaar DNA-onderzoek, weet iedereen ook wel wat het hoe het werkt en wat de, nou ja, zeg maar, als je dader bent, wat de gevolgen kunnen zijn. Is dat uiteindelijk dat we nu eigenlijk gelijk het verwantschapsonderzoek inzetten, omdat we er eigenlijk van uitgaan dat normalitair de dader niet mee zal werken, maar mogelijk een familielid wel, omdat die natuurlijk niet weet wie de dader is. Ja, precies. Dat brengt me ook op het stukje privacy. Niet zozeer in het verwantschapsonderzoek, misschien ook wel, maar zeker in het DNA-bevolkingsonderzoek. Ik kan me voorstellen dat als, ik noem maar iets, 1000 mensen zich aanmelden, dan kan er altijd maar 1 of 5 verwant zijn aan iemand, zullen we maar zeggen. Wat gebeurt er met die andere die DNA-monsters? Ja, we hebben dat 3 keer gedaan, hè, in de Nederlandse geschiedenis, zeg maar. Dat is in de zaak van Marianne Vaatstra, de zaak van Milica van Doren en de zaak van Nicky Verstappen. Dan worden mensen gevraagd vrijwillig mee te werken. Hè, dus je bent niet verplicht, je wordt gevraagd. Als jouw DNA-profiel uit jouw DNA-profiel blijkt dat jij niet een familielid bent van de dader, dan wordt jouw DNA en je DNA-profiel gelijk vernietigd. Dus het wordt vergeleken. En als het dan geen overeenkomst heeft, dan wordt het gelijk vernietigd. En ook het DNA-profiel wordt vernietigd. Ja, een beetje een flauwe vraag misschien, maar hoe kan ik daarop vertrouwen? Wie doen dat? Nou ja, dat is al de stappen in het bevolkingsonderzoek zijn heel erg nauwkeurig vastgelegd. En daar moet iedereen zich ook aan houden. Daar wordt ook op gecontroleerd. Dus ja, dat is ook de enige manier waarop je zoiets op een goede manier kan doen. Door het op de juiste manier uit te voeren. Zodat er ook en heel transparant, zodat er ook geen enkele misvatting is. Want het is een ultiem middel waar best veel gevraagd wordt aan de samenleving. Hè, om je DNA af te staan, zeker, om mee te werken aan zijn onderzoek. Dus dat moet heel zorgvuldig en tot ver achter de komma vastgelegd hoe het gedaan moet worden en wat de afspraken zijn. Je noemde net natuurlijk 3 hele impactvolle zaken. Zou je kunnen zeggen dat dit ook de doorbraak dan wel is? Dus dit paardenmiddel heeft ook wel nut? Ja, wat wij zien, het is dus in 2012 begonnen met de zaak van Mianne Vaatstra. Nou, we hebben het in die afgelopen 10 jaar, het is nu 10 jaar dat dit is toegestaan, hebben we zo'n 120 zaken hebben we dus gedaan. En dat zijn dus 120 zaken die dus in de databank zijn onderzocht. En dan blijkt dus dat in 10% van de gevallen, dus zeg maar zo'n 12 zaken ook, uit die databank een naam komt van een familielid van degene die wordt gezocht. Ja. Dus je kan stellen dat het verwantschapsonderzoek een heel succesvol middel is en echt heel veel oplevert. En dan moet je natuurlijk met name denken aan cold cases, zaken die helemaal vastzitten, waar alles is gedaan, jarenlang, maar nooit hebben geresulteerd in het vinden van de dader. Ja, voor dat soort zaken is het natuurlijk geweldig dat dit middel iets oplevert. Ja, zeker. Ja. Een andere vraag die natuurlijk opkomt is hoe betrouwbaar is het in die zin? Hoeveel verwanten verderop kan je het al zien, zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Want in onze eigen databank, de databank voor strafzaken die wij in Nederland hebben, daar vind je met de profielen die wij gebruiken, de DNA-profielen die wij gebruiken, kun je dus doorgaans eerste graad familieleden vinden. Dat zijn dus broers, zussen, ouder, kindrelatie. Die vind je dus in die databank. Dus hele verre verwanten zul je niet via de databank zoals wij die hebben vinden. Oké, maar dat is dus een kwestie van die zal je daar niet vinden. Dat is iets anders dan dat de mogelijkheid er niet zou zijn. Hoe heeft DNA zich ontwikkeld in de afgelopen tijd? Kan je echt zo ver door als dat je bijvoorbeeld bij commerciële aanbieders ook wel eens ziet? Hè? Dat je echt ongeveer tot 3 eeuwen terug kan zien waar je vandaan zou komen? Ja, er gebeurt heel veel. En er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop het verwantschapsonderzoek nog veel meer op zou kunnen leveren. De eerste is, en die heeft betrekking op onze eigen databank. Dat betekent als we van alle mannen die in die databank zitten ook het mannelijke DNA-profiel zouden mogen maken. Dat is een stukje DNA dat alleen mannen hebben. En mannen in dezelfde mannelijke lijn hebben allemaal hetzelfde mannelijke DNA-profiel. Zo. Dus je moet voorstellen dat als er, zeg maar, zitten nu in de databank zo'n 365.000 personen. Nou, 86% dat zijn mannen. Nou, stel dat je van al die mannen ook zo'n mannelijk DNA-profiel maakt. Dat je dat er ook daarnaast ook maakt, dan vergroot je de reikwijdte van de databank met een factor 10. Dus omdat we ervan uitgaan dat in elke familielijn ongeveer 10 levende mannen zijn met hetzelfde mannelijke DNA-profiel. Dus door dat te doen, vergroot je de reikwijdte van de databank van 360.000 naar zo'n 3,1 miljoen. Ja, exact. Maar dan heb je het over een hele grote reikwijdte, maar je hebt het ook over hetgene wat misschien juist gedeeld wordt. Hè? Dus dat ene stukje DNA wat alle mannen blijkbaar hebben. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel details waarin dat DNA weer verschilt. Dus loop je nooit het risico dat je misschien als verwant wordt gezien terwijl je het niet bent? Nou ja, je moet eigenlijk zo zien op het moment dat er dan een match komt. Stel dat je dus een match vindt in de databank. Waarvan we zeggen, dat kan mogelijk een familielid zijn. Dan gaan we daarna aanvullend DNA-onderzoek doen om het nog veel beter in kaart te brengen. Dus aan de hand van dat aanvullende onderzoek kan blijken dat degene waarvan we denken dat is misschien een neef, een verre neef, dan kan het zijn dat toch niet het geval is. Of juist aanwijs krijgen dat het heel erg duidelijk een familielid is. Dus zo'n match in de databank is altijd een eerste stap. En daarna ga je aanvullend onderzoek doen om zeker te weten van, is deze persoon ook daadwerkelijk familie van degene die je zoekt? Oké, dus dat is misschien ergens in de verte ook wel een geruststellende gedachte. Het is niet één keer groen licht en we hebben je. Daar gaat echt wel gedegen mee om. Is Nederland een beetje een koploper op het gebied van DNA-onderzoek? Ja, zeker. Ik denk dat wij in Nederland echt voorop lopen. Sowieso met alle technieken die wij toepassen. Wij zijn in staat om uit hele slechte sporen, zeg maar, kwalitatief slechte sporen, over het algemeen goede profielen te krijgen waarmee we toch kunnen gaan zoeken in de databank of op een andere manier. Daar zijn wij echt koploper in de wereld. En wij wisselen natuurlijk heel veel informatie uit met andere DNA-laboratoria wereldwijd. In allerlei zeg maar samenwerkingen, in allerlei verenigingen, in allerlei congressen die we met elkaar hebben. Mm-hmm. Maar daaruit blijkt dat wij in Nederland echt wel in de voorhoede zitten van het mondiale DNA-onderzoek. Hoe kijk jij, want je doet dit natuurlijk onder andere om dit soort prachtige zaken eventueel op te lossen, zullen we maar zeggen. Je hebt er een missie achter om dat DNA te ontwikkelen. Hoe kijk jij naar die commerciële tak van het DNA-onderzoek? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die tegenwoordig gewoon uit een soort lolligheid voor €70 hun DNA opsturen, ja, omdat ze willen zien waar ze vandaan komen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, dat is een interessante ontwikkeling. Dat staat even los van wat wij allemaal doen en mogen. Exact, ja zeker. Laten we die twee dingen scheiden. Ja, dus dat moet je echt gescheiden houden. Nou, wat we hebben gezien in 2018 werd de hele forensische wereld verrast. En eigenlijk de hele wereld verrast doordat in Amerika de Golden State Killer was ontmaskerd. Mm. Doordat ze het DNA wat ze van deze seriemoordenaar hadden in een commerciële databank hadden gezet. En dat had uiteindelijk door heel uitgebreid verwantschapsonderzoek geleid naar het ontmaskeren van de Golden State Killer. Dat was ook voor ons een verrassing, want wat was er namelijk aan de hand? De Amerikaanse politie had een databank gebruikt, zo'n commerciële databank, die natuurlijk niet was opgericht en bedoeld voor misdaadonderzoek. Exact. Ze hadden daar gebruik van gemaakt. En daarbij kwam ook nog die databanken, die genealogische databanken, zoals die genoemd worden, die hebben als enorm pluspunt dat ze heel nauwkeurig en heel vergaand verwantschap kunnen doen. Veel verder dan onze databank. Dat komt omdat de profielen die bedrijven maken veel gedetailleerdere informatie uit het DNA halen dan wat wij met onze DNA-profielen doen. En hoe kan dat dan? Ligt dat aan de apparatuur of de ontwikkeling of ook gewoon simpelweg het geld? Nou nee, het heeft te maken met een andere technologie. Dus als je dus echt zoals deze organisaties doen, die zijn dus echt in het leven geroepen, ontstaan om mensen te helpen hun stamboomonderzoek te doen. Of om mensen te helpen erachter te komen waar hun geografische herkomst ligt. Ja. En als je die informatie wil aanbieden, dan moet je dus op een andere manier DNA-onderzoek doen. Op een andere manier zoals wij dat doen. Kijk, ja, precies. Dat gaat in het lab gewoon anders aan toe, zeg maar. Het gaat in het lab anders aan toe. Het gaat gedetailleerder aan toe. En met als groot voordeel dat je dus hele verre verwanten kan vinden en soms via stamboomonderzoek wat teruggaat naar de 1600... uiteindelijk uitkomt bij mensen die nu leven en mogelijk familie zijn van degene die je zoekt, veel gedetailleerder dan wat wij kunnen met onze eigen databank. Ja, enorm bijzonder. Ik moet ook altijd zeggen dat ik zelf altijd wel een beetje het verlangen heb om dat te willen onderzoeken. Maar er is ook altijd iets waardoor ik denk, vind ik toch spannend. Snap je dat? Dat het nog steeds een beetje gek is om je DNA af te staan? Nou ja, dat snap ik. Ik vind ook dat je daar altijd even goed over na moet denken als je dat doet. Kijk, het mooie van DNA-onderzoek is, zeker in die genealogische databanken van die commerciële bedrijven zoals MyHeritage en Ancestry DNA en 23andMe, zijn grote Amerikaanse bedrijven, dat je daar, als jij stamboomonderzoek wilt doen, je wil weten hoe jouw familie in elkaar zit, hoe dat generaties op generaties is gegaan, dan kan je dat tegenwoordig met DNA-onderzoek heel goed in kaart brengen. Hmm. Dus het levert je heel veel informatie op. Exact. Daarnaast, ja, het is heel interessant. Als jij wil weten waar liggen mijn roots, waar kom ik vandaan, nou, dan is dat interessant om dat met het DNA uit te laten zoeken. Ja. Aan de andere kant moet je wel beseffen, vind ik, als je dat doet, dat je stuurt wel jouw DNA, hè, dat is natuurlijk, ja, dat is heel persoonlijk. Stuur je naar een bedrijf toe wat daar mee aan de slag gaat. Dat moet je je natuurlijk wel realiseren. Ja, exact. Dus dat vind ik er ook altijd een beetje spannend aan. Want ik ben sowieso slecht in het lezen van de kleine lettertjes. En het is toch een raar idee dat misschien ergens in Amerika blijft liggen. Doet me ook denken aan iets wat je net zei, hè, over die Golden State Killer. Want de eerste reactie is natuurlijk, jeetje, wat fijn dat zo'n walgelijke zaak eindelijk opgelost is. Maar is dat ook niet waar het een beetje privacy technisch verwarrend werd? Want in die zin heeft niemand zich aangemeld. Het is via een commerciële databank gegaan. Ja, nou ja, de eerste reacties waren natuurlijk heel dubbel. Iedereen was zoiets van eindelijk na 40 jaar. Hè, want 40 jaar hebben ze... Bizar, ja. Het was echt een vreselijke een monster wat 10 jaar lang door California heen raasde en heel veel mensen heeft vermoord op de vreselijke manier. Het was natuurlijk geweldig dat hij na 40 jaar in één keer was gepakt. Aan de andere kant was natuurlijk de vraag van, hey, kan dat wel op deze manier? Hmm. Nou, er is sindsdien gelukkig heel veel ten positieve veranderd. Wat zeggen de databanken die toestemming hiervoor geven? Die zeggen van, nou, alleen de deelnemers in onze databank die daar echt toestemming voor geven. Daarmee wordt vergeleken. Dus als jij daar je DNA-profiel hebt laten maken, dan kan jij zeggen van, ik wil het wel of niet, dat justitie daar daarmee kan, gaat, ja, vergelijken. Ja. En daarnaast is het ook zo dat jouw gegevens, er wordt geen DNA van jou als deelnemer verstrekt aan politie. Het enige wat politie krijgt te zien is, nou, deze personen hebben een bepaalde overeenkomst in hun DNA met dat van de moordenaar. Hmm. En ze kunnen een zoveelste graad familielid zijn. Dus dat is het enige wat de politie te horen krijgt. Die zullen natuurlijk vervolgens wel de mensen die het betreft via hun stambomen gaan kijken, kunnen we via de stambomen van deze mensen uitkomen bij degene die we zoeken. Ja, exact. Maar dan is het via een rechtmatige manier. Niet om zomaar in iemands DNA te snuffelen, terwijl dat gewoon... Nee, je snuffelt nu. Dus het misverstand is, er wordt niet in iemands DNA gesnuffeld. Je krijgt eigenlijk alleen, de politie krijgt alleen als gegeven van deze mensen in onze databank, die ook toestemming hebben gegeven dat hun profiel mag worden vergeleken. Deze mensen, dat kunnen er 5 zijn of 8 of 3. Die matchen. En die zijn bijvoorbeeld een derde, vierde graad familielid of misschien wel veel verder. Ja, precies. Ja, het is meer, kijk, die Golden State Killer, dat is natuurlijk ook een Amerikaanse zaak. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar de wet weer anders geregeld is dan hier. Maar goed, ik kan me niet. Hebben we in Nederland eigenlijk een onderzoeksbureau waar je dat commercieel zou kunnen doen? Nee, kijk, de Nederlandse wet zegt op dit moment nog gewoon, je moet. Dit soort onderzoek moet gedaan worden in de Nederlandse DNA-databank met de profielen die wij normaal gebruiken. Hmm. Het neemt niet weg dat natuurlijk, omdat het in Amerika in meer dan 200 cold cases heeft geleid tot het vinden van de dader. En ook een paar jaar geleden ook in Zweden heeft geleid tot het vinden van iemand die 2 mensen had vermoord. Ja. En hier heeft het ook impact gehad, hè? Ik bedoel, zo simpel is het ook. Ja, dus één ding is zeker, het werkt. Hmm. Als je die databanken gebruikt, kan je dus ernstige zaken oplossen die op een andere manier niet worden opgelost. Dat is een feit. De vraag is nu natuurlijk van, kunnen we dat in Nederland ook? Willen we dat in Nederland ook? En ja, daar wordt nu naar gekeken. Ja, precies. En hoe kunnen we dit toepassen, maar tegelijkertijd ook waarborgen dat burgers gewoon veilig met hun DNA wel of niet kunnen doen wat ze willen. Zitten er ontwikkelingen aan te komen waarvan je zegt, dat is echt spannend en dat is zo'n doorbraak in de DNA-wereld? Nou ja, ik denk met name het verwantschapsonderzoek is iets wat echt veel meer mogelijkheden gaat bieden. En we hebben het nu de afgelopen 10 jaar in gezien wat het in Nederland al doet met onze eigen databank. Ik denk dat verwantschapsonderzoek echt nog heel veel in zich heeft om nog veel meer zaken. En dan heb ik het met name over cold cases, zaken die dus anders nooit opgelost zouden worden. Ik denk dat daar wel heel veel potentie zit. Maar dat moet je wel heel goed uitzoeken van hoe ver wil je dan met elkaar gaan. Hmm. Wanneer doen we dat? Exact, maar ik denk als ultiem middel is het een hele interessante ontwikkeling. Want ik spreek af en toe ook nog nabestaanden van slachtoffers die dus, waarvan zaken soms tientallen jaren nooit opgelost waren. En ik weet nog heel goed dat een moeder tegen me zei, toen ik na 17 jaar hoorde dat ze eindelijk de moordenaar van mijn dochter hadden door DNA-onderzoek, veranderde eindelijk mijn leven weer. 17 jaar ga ik ermee in de bed, sta ik ermee op. Ik wil weten wie mijn kind heeft vermoord. En als je door DNA dat na 17 jaar eindelijk hoort, en dan ook eindelijk erachter komt wat er is gebeurd, ja, dat is rust. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat we in dat soort gevallen ook soms ultieme middelen zouden kunnen gebruiken. DNA-onderzoeker Lex Meulenbroek, ik wil je heel erg bedanken. En vooral een fijne nacht wensen. Ja, dankjewel. En fijn dat ik even aan mocht sluiten. Ja, zeker. En een hele duidelijke uitleg. Ik ben weer veel wijzer geworden over DNA dan dat ik was. Dankjewel. Hartstikke goed. Dankjewel. Graag gedaan. Doei doei. Dag. En dan is het nu alweer tijd voor de Nachtkraker. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Het is weer tijd voor dat lekkere stuk chocola wat je kan verdienen. En dat kan je doen door die Nachtkraker op te lossen. En deze week is die net iets anders dan normaal. Want ja, we gaan altijd de archieven in en dan zoeken we dingen uit 1954 op, bij wijze van spreken. Maar deze hele week staat in het teken van 2012. Dus dat betekent dat ik je ook een fragment laat horen van een nieuwsgebeurtenis uit 2012. En weet jij welke belangrijke gebeurtenis bij dat fragment hoort? dan moet je dat dus laten weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bellen naar 0800-1121. En wie weet win jij die heerlijke nacht van BNM Vara chocoladereep. Zo, ik ga even dit uitzetten, want je moet je altijd een beetje goed voorbereiden op dat fragmentje. Je moet je volledige concentratie erin gooien, omdat je natuurlijk een koppeling moet maken. Welke belangrijke gebeurtenis hoort bij dit fragment? Hij staat, het is ongekend. Hij staat, en hij wil iedereen, en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk. Wat kunnen sportverslaggevers toch altijd meeleven, hè? Ik gaf je zomaar een hint. Je krijgt ook nog een plaatje om na te denken. Dus ik hoop dat je het weet, inclusief de hint. En ik wil dat de gratis NPO Radio 1-app overstroomt met antwoorden. Of dat je belt naar 0800-1121. Zo, Clap Your Hands van Sia. Daar word ik toch weer helemaal vrolijk van. En ik vind het ook wel een passend nummer voor het fragment tijdens de Nachtkraker. De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. En hij gaat aan de rekstok. In gemengde grepen, zoals we dat van hem gewend zijn. Gaat omhoog. En Vos gaat door. En Armstead komt daarnaast. Er komt dan ja, Marianne Vos. Daar hoor je het. Dit is helemaal het goede antwoord. En de app stroomde over. De telefoontjes stroomden binnen. Epke Zonderland. Ja, je kon er niet omheen. Hij heeft gewonnen. De sportjournalisten gingen staan. Iedereen die ging staan. Behalve ik. Ja, ik ben gewoon helemaal niet zo in dat turnen natuurlijk. Maar de rest duidelijk wel. En omdat het zo druk is, hebben we dan altijd een soort van regel dat we denken, wie gaan we eruit pikken? Want als er maar één iemand het goed heeft, dan is het allemaal heel makkelijk. Kijk nu even in de app. Iemand zei de WK-finale van 2010. Dat was Kees, Nederland-Spanje. Nee, dat is natuurlijk niet goed. En Harm, ik had begrepen dat jij ook een antwoord had doorgegeven wat niet goed was. Maar wat dacht jij dat het was? Wat ik dacht dat het was? Ja. Ja, wat je net zei. Nee hoor, ik weet dat jij nu vals speelt. Ja, we hebben chocolaatjes op. Ah, jij belt eigenlijk gewoon alleen maar puur voor die chocolade. Je moet er wel wat voor doen. Het is nu al de derde keer dat je de fout antwoord geeft. God, zeg, word ik gedisqualificeerd nou? Ja, je wordt gedisqualificeerd als in je zit op de WIP. Ah, ik ben zo blij met je stem weer te horen. Morgen ook weer, de rest van het jaar ook. Ik ben ook helemaal blij met het compliment. Ik wil jou bedanken dat je mij weer even een goed gevoel hebt gegeven. Dus dat doe je wel elke keer. Wie weet dat je daar misschien ooit een chocoladereep voor krijgt. Dat kan ook zomaar. Een chocoladereep van het jaar dan. Ja. Nou, dank je wel. Ik ga door naar de winnaar. Ik ga door naar de winnaar. Want we hebben in de tussentijd een beetje met de bingo-balletjes geschud, zullen we maar zeggen. Ik ga even kijken. Dat is, als het goed is, Dick geworden. Dick. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik wil het zeggen, waar bel jij vandaan? Was je erbij? Als in, ik weet niet, misschien was je er letterlijk bij trouwens. Of heb je ernaar gekeken, naar Epke? Nee, ik heb het op de radio gevolgd. Ik in de auto en ik vond het een transzettend verslag. Vond ik buitengewoon, je zag het helemaal voor je, terwijl je geen tv aan had. Ik was onderweg, ik weet niet waar ik onderweg was, maar ik had de autoradio aan. En ik werd helemaal meegenomen in dat verslag van die Hans van Zetten. Nou, wat fantastisch, hè? Ik heb niet zoveel met turnen, maar ik vind het altijd heel leuk als er bijvoorbeeld grote voetbalwedstrijden zijn. Dan kijk ik soms liever niet, maar dan wil ik luisteren, omdat het dan nog spannender is op de een of andere manier. Had jij dat hierbij ook? Ik moet zeggen, ik bedoel niet zo'n tunnellied hebben, maar dit was natuurlijk al ruim van tevoren aangekondigd dat dit uniek was, hè, dat een Nederlander goud haalt, hè, bij de spelen volgens mij, dacht ik even uit mijn hoofd geweten. Maar dat het heel bijzonder was. Dus was er veel publiciteit voor. En het is natuurlijk het turnsport ook wel een boost gegeven na die tijd. Volgens mij was het populairder dan ooit. En absoluut. Ja, dat hebben we allemaal aan Epke te danken. Ik heb een applaus voor jou, want jij hebt ook wat gewonnen. En dat is dus die chocoladereep, Dick. Nou, hey, blijf even aan de lijn, dan gaat Rosa het verder met jou uitzoeken hoe die bij jou terecht moet komen natuurlijk. Nou, ik zal hem met smaak opeten. Dankjewel, doei doei. Ja, hoi, doei. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is alweer tijd voor het beste. En we gaan luisteren naar de vierde en laatste aflevering van de podcast Uit de Oude Doos, liefdestips van mijn oma. En deze keer gaat de aflevering Wakker liggen en de dood. Opa Jan was een zeer bekende flatbewoner, een ZBF. Maar op een zondagochtend werd Roos gebeld om afscheid te nemen. Hoe is het voor oma Sera om alleen te zijn? Is ze bang voor de dood? En wat is dat verhaal met die wolf? Als de tijd een mens was, was het een vrouw. Geen man, een vrouw. Voor mij een jonge vrouw die op een stoel voor de tv zit, waar beelden flitsend langs scheuren. Tik-tak, tik-tak. Haar naaldhakken gaan regelmatig, snel en ongeduldig op en neer. Als de tijd een mens was, dan zou het een vrouw zijn. Voor mijn oma een oude vrouw, die met haar breiwerk in handen rustig naar de beelden op tv staart. Het gaat half langs haar heen en gestaag draait ze door. Het tikken van de naalden is kalmerend. Haar beeld lijkt net op het spiegelbeeld van mijn oma, als ze weer kleren breidt voor een popje. Tik, tak. Oma wilde vroeger handwerkje worden, maar huisarts werd ze. Met mijn opa, 20 jaar, en dat maakte haar heel gelukkig. Oma had al die tijd, al sinds zij zo oud is als ik nu ben, een grote hangklok. Opa jengelde die elke ochtend aan door met grote halen aan een gouden ketting te trekken. Zo kwam de katrol omhoog, klaar om gedurende de dag weer te zakken en de volgende ochtend het ritueel te herhalen. Als kind was het natuurlijk een sport om aan dat ding af en toe een jens te geven. Maar nu, sinds opa dood is, tikt hij niet meer. Waarom tikt hij niet meer? Omdat hij zo hard tikt. Hij tikt heel hard. Maar ja, het is wel een decoratieve klok, dus... Of niet? Oh ja, ik vergeet ook dan hem aan te zetten. En dan heeft hij weer stilgestaan en dan is hij niet bij. En nou ja, al zo gedoe. Dus ik zou hem nu maar niet een keer aandraaien? Nee, je hoeft hem niet aan te zetten, want dan vergeet ik toch weer. Dit is Uit de Oude Doos, liefdestips van mijn oma. En ik ben Rosa Marijn, kleindochter. In dit laatste deel over mijn oma's liefdesleven praat ik met haar over alleen zijn, wakker liggen in de nacht en over de dood. Als de klok niet meer tikt en gedegradeerd is tot een decoratief ornament. Toen mijn opa en oma verhuisden naar de seniorenflat waar mijn oma nog altijd tevreden woont, ging de klok natuurlijk mee. Van een huis met 2 verdiepingen, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een hele grote tuin, naar een flat op de 3e verdieping met 3 kamers en een badkamer. Van een huis aan een lange straat, naar een flat aan een gang. Van buren op afstand, naar flatbewoners op visite. Mijn opa kon natuurlijk niet stilzitten. Dus toen ze in de flat kwamen wonen, werd hij lid van allerlei verenigingen. Hij werkte in de bloemenperkjes rond het gebouw en dat was nog niet eens alles. Papi wou altijd wel op reis. Jan wou altijd wel op reis, hoor. Dus, maar ik niet. Ik wou ook wel best wel gewoon thuis zijn en... Ja, hier je eigen dingen doen. En het was natuurlijk zo, hier woont, hier in dit huis, heb je natuurlijk direct, als je maar wat kunt, dan heb je onmiddellijk een baan in. Dus hij werd natuurlijk onmiddellijk werd hij dan voorzitter van de gezelligheidsvereniging. Nou, dan moet je zorgen dat je een programma hebt en dat er dus mensen worden gevraagd en dat je dus je oriënteert over wat er te doen te doen is en wat je kunt vragen en wat, hè, wat voor mogelijkheden er zijn enzovoort enzovoort. Nou ja, goed. Opa ging ook elke maandag naar de ochtendgymnastiek. Mijn oma gaat er nog steeds heen. Dus, nu ik er toch was, ging ik ook even mee. Zijn jullie nog wel een beetje flexibel? Ja. Die jurken komt hier. Nee, jullie zijn nog heel flexibel. Oh, oké. Okay. Ja, heel flexibel. Zie je wel, ook alleen maar vrouwen. Zijn er geen mannen die de gymnastiek doen? Nee. Jouw opa was de laatste man. Echt waar? Ja. Een zeer bekende flatbewoner, een ZBF. Dat was mijn opa. De hangouderen die eeuwig op de rollator bij de ingang zitten, maakten altijd een praatje als je met opa de deur uitging. En zodra ze wisten dat je een helvrig was, nou, dan was je ook niet meer veilig om zonder praatje alleen naar boven te lopen. Dat is het leven als kleinkind van een ZBF. Op een ochtend belde mijn oma. 2 weken daarvoor hadden we opa nog gezellig kletsend gezien op haar verjaardag. Dus niemand had aanzien komen dat we op die zondagochtend werden gebeld om van hem afscheid te nemen. Zwijgend in de auto reden we naar Zuidlaren. Normaal bij binnenkomst zat mijn opa op de grote zwarte stoel bij het raam. TV op standje doof of krantje in de hand. Diezelfde krant lezend of stiekem slapend mijn opa daarachter. Nu lag mijn opa op bed, kon hij niet meer praten en leek hij gevangen in zijn eigen lichaam. De woensdag daarop overleed hij. De kerk was bij de uitvaart afgeladen. Het was zo vol dat mensen moesten staan. Achteraf speelden we spelletjes en deelden we verhalen over wat een gezellige man en lieve opa hij was geweest. En daarna was mijn oma alleen. En dan mis je de aanspraak als je thuis komt. Dan mis je de aanspraak over iets wat je in de krant hebt gelezen, iets wat je op de televisie ziet, iets waar je in het dorp of in de winkels of zo mee geconfronteerd bent geweest, of wat er hier in huis gebeurt. He? Daar heb je niet meer iemand voor waar je daar even mee over kunt praten. He? Je kunt wel met andere mensen hier in huis praten, maar dat is op een andere manier. Dus... Ja. Maar hoe vind je het dan nu om alleen te zijn? Heel vaak vind ik het wel goed om alleen te zijn. Maar er zijn ook dingen, er zijn ook bepaalde dingen voor de televisie of je wat in de krant hebt gelezen, dat je daar de mening van de ander graag bij zou horen. Hè? Of tegenover zou horen. En ja, dat is er dan niet bij. Hè? Dat. Maar bedenk je die er dan wel eens bij? Nou, soms wel, maar niet vaak. Nee, niet vaak. Ik denk wel eens, nou, Jan zou dit of dat zo en zo hebben gevonden. Maar ja, daarom ga ik ook altijd bijvoorbeeld... ik ga altijd naar de avonden of de middagen wat hier in het huis te doen is. Hè? En naar de gymnastiek. En dan heb je ook altijd nog weer een praatje daarvoor. Even koffie drinken voor die tijd. Dus ja, dan praat je ook nog even met andere mensen. En hoor je nog eens even wat van anderen. Dus dat vind ik wel toch ook wel belangrijk, hoor. Dat je contact houdt met de andere mensen. Ja, dat je weet hoe zij over dingen denken. Of denkt te weten. Maar goed. En voel je, zeg maar, je bent nu dan alleen. Maar voel je je dan ook alleen? Nee, ik voel me niet alleen. Nee. Ik voel me niet altijd. Nee hoor. Nee, ik... Nou ja, je hebt wel eens dat je een mening of iets onmiddellijk wil delen met iemand. En dan is er niemand. Hè? Dan heb je niet. Maar als je echt iets zou hebben, hè, dan zou je toch ook wel iemand anders hier... Als er echt iets is, dan zou ik echt wel iemand anders hier opzoeken. Hè? Maar ik vind altijd... Ja, er zijn ook ontzettend veel dingen die je allemaal zelf best op kan lossen, hoor. Ja. Dan is het alleen maar heel erg gemakzucht om dat niet te doen. Denk je dat je opa zal zien als je zelf doodgaat? Oh, nee. Helemaal niet. Absoluut niet. Nee, hoor. Wat denk je dan dat er gebeurt? Niks. Mijn lijf is dood en het verrot. Ja. En mijn geest, ja. Ik weet niet waar die blijft, maar het is in de natuur wel zo. Er gaat eigenlijk niks verloren. Dus het zal wel omgezet worden in iets anders. In een of andere kracht of voor iemand, weet ik veel. Of niets. Toen mijn oma werd geïnterviewd voor een expositie in de kerk, mocht ze een quote uitkiezen die bij haar foto kwam te staan. En toen mijn moeder met mijn oma daar naartoe ging, toen stond er op een groot doek: met de hemel heb ik niets. Nou weet je, ik zou wel ontzettend graag willen dat er een of andere vorm was waarin ik zou weten hoe het met jullie verder ging. Maar die vorm is er niet. Dus ik denk dat dat niet gebeurt. Misschien ook wel, maar dat weet ik dan nog niet. Oma houdt van vogels. Dus als ik haar voorstel dat ze dan in de vorm van een merel kan terugkeren die af en toe op het raam tikt, lijkt haar dat wel wat. Op de grote zwarte stoel, die ooit van opa was en nu van haar, draait ze zich om richting de tv. Daar staan 7 beeldjes van vogels. Voor elk kleinkind 1. Dat zijn jullie, hoor. Ja. Ja, jij bent een van die kleine kleintjes. Meeuw is Roos en die lijster is Wouter. En dat roodbosje is Ellie en dat koolmeesje is Jol. En dan heb ik nog 2 kleine vogeltjes. Dat zijn jullie. Dat ben jij en Jan. En dan is Peter er nog het ei. En dan stop. Zo denk ik ook altijd aan jullie. Hoor. Dus... Welk winterkoninkje wil jij zijn? Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar zo makkelijk kom ik er niet onderuit. Een avondje in de wind, daar ben jij dus. Nou, is dat ei ook weer gelegd. Naast vogels houdt oma ook van andere dieren. Dus als ze 's nachts wakker wordt, wat nogal vaak gebeurt, kijkt naar buiten om te zien of er nog wat oversteekt. Ja, dat er een vos liep. Nee, wat was het? Een wolf, ja. Heb je een wolf gezien? Ja, die heb ik gezien. Die was toen uit Duitsland gekomen. En die liep hier. En ik keek eens een keer weer uit het raam. Want als ik dan wakker word, 's nachts, dan ga ik er even uit en zo. En dan kijk ik eens even uit het raam. En toen keek ik uit het raam en toen zag ik daar een soort hond. Ik denk, nou, hè, wie om 2:30, 3:00? Wie loopt het nou nog met zijn hond? Er liep ook geen mens met een hond. Hè? Die hond liep er alleen. Hè? Dus, en toen later, toen was er dus inderdaad in de krant een berichtje dat er een wolf had die zich uit Duitsland, was die hier naartoe gekomen. Ik denk, nou heb ik die wolf gezien. Ja, kon je niet anders. Zo zie je nou maar eens wat als je s'nachts naar buiten kijkt. Ik kijk altijd of ik een dier zie, hoor. Ik zie ook wel eens een egel natuurlijk daar beneden. Vanuit mijn slaapkamer, daar kun je nou op dat fietspad kijken. Nou, dan steekt er een egel over of zo. Nou ja, vooruit wens ik hem goede nacht. Zegt hij dan ook wat terug? Nee. Nee, hij is op zoek dan naar wormen. Egels weten wormen, hoor. Maar ja, goed. Ik kijk altijd hier over het gras. Maar ik zie nooit een haas of een konijn of wat dan ook. Denk ik, dat is ook een saaie boel, hè. Dat er nooit eens iets van een levend dier over dat gras loopt. Daar zit ik nou iedere nacht op te wachten. Nou ja, wakker in bed liggen is ook niks, hoor. Dus je kunt er maar eens even uit. Heel enkele keer is er nog eens iemand anders die ook licht heeft. Maar om 12:00, ja, dan zijn er hier nog wel eens lichtjes, hoor. Maar om 2:00 s'nachts niet meer. Ja, die ene mevrouw, die woont op de hoek. Maar die heeft altijd licht aan. Dag en nacht, dus. Mevrouw van der Molen. Ja, nou ja. Ik ga dan wel eens even op het balkon staan en dan kijk ik. Wie is er ook nog wakker? Nee, dus niemand. Dan moet ik ook weer in bed, denk ik. Dus, ondanks de aanspraak die ze mist, is ze niet alleen. Ze duurt naar buiten, leest, kijkt televisie en breidt. Ze vermaakt zich wel en ziet zo langzaam de tijd voorbij gaan. Als je bij haar bent, lijkt het net alsof voor jou de tijd ook vertraagt. Met de krant die ze leest en door wat ze ziet op tv, is ze nog behoorlijk bij de tijd. En wil ze dus ook best even mee. Al is het vooral om te zien hoe het met de rest van de familie gaat. Wat ik graag mee zou maken, maar dat is al. Dus zover is het al. Dat jullie gelukkig zijn met elkaar. Hè? Dat er geen grote controverses zijn tussen jullie. Hè? Het is niet altijd koek en ei, dat hoeft ook helemaal niet. Ja, nou ja. Dus. Dat. Nou, een kleinkind, een achterkleinkind. Dan weet ik toch niet hoe die wordt. Je kan er nog zomaar een hele tijd zijn. Nou ja, dat is dan mooi meegenomen, moet ik zeggen. Tenminste, als ik een beetje blijf zoals ik nu ben, dan vind ik het nog wel goed, hoor. Maar het moet niet zo heel veel minder worden. Hersens en dingen begrijpen en dingen willen begrijpen. Dat is natuurlijk ook nog een punt, hè. Je kunt ook zeggen van, het is wel goed, ik begrijp het niet, maar het is mij ook wel dierbaar. Hè? Maar ik wil het eigenlijk toch nog wel een beetje kunnen snappen. Lijkt mij vreselijk tenminste om voor de televisie te zitten en niet te snappen wat die mensen allemaal aan het doen zijn. Ja, daar snap je toch al niet van. Ze snappen het zelf misschien ook niet, maar goed. Het wordt allemaal zo ingewikkeld dat de mensen het zelf niet meer kunnen begrijpen. Dan moet je robotjes hebben om het uit te kunnen leggen, om het wel te kunnen doen. Misschien, weet ik het. Nou, dan hoef ik niet meer te leven, hoor. Klaar. Bang voor de dood is oma niet. Ze maakt zich op dit moment meer zorgen om mensen die nog lang op de wereld moeten rondlopen. Nou, waar ik wel eens bang voor ben, is dat er niet genoeg eten zal zijn voor de mensen. Voor alle mensen. Voor een heleboel mensen is er veel te veel eten. Maar voor een heleboel anderen is er geen eten. En dan moeten we toch iets op vinden dat dat beter verdeeld wordt. En ook dat het ja, niet zo verspild wordt. Hè? We eten nog een aardappeltjes, anders moeten we ze verspillen. Dan doe ik de microfoon uit en gaan mijn oma, mijn moeder en ik aan tafel. Aardappel, kip en boontjes. De lievelingsgroenten van mijn opa. Hij at ze zo graag dat mijn nichtjes vroeger dachten dat het lekker boontjes was. Eén woord, omdat hij dat altijd zei. 180 kilometer verderop is mijn oma. Wat ze nu aan het doen is, hangt er vanaf wanneer jij aan het luisteren bent. Ze is thuis, waar de tijd verstrijkt in een traag tempo en waar ze is tussen alle verhalen en herinneringen met en zonder mijn opa. Hoe dan ook kan ik je verzekeren dat de grote hangklok stilstaat, ze tevreden is en dat er een tweede seizoen aankomt. Niet over de liefde, wel over mijn oma. Ja, er komt dus een tweede deel, maar tot nu toe is deze podcastserie een vierluik. En je hoorde het vierde deel, dus de laatste aflevering van de podcast Uit de Oude Doos, Liefdestips van mijn oma. En mocht je de andere verhalen of de andere interviews ook willen horen, dan kan dat gewoon via je favoriete podcast-app. Stop dreaming who you Ja, voor de mensen die het interessant vinden, in 2012 hadden deze twee mensen nog verkering met elkaar. Katy Perry en John Mayer. En ze brachten dus het nummer Who You Love uit. De liefde is inmiddels voorbij. En Katy Perry is gelukkig met iemand anders. Nou, dat is fijn. We gaan door. Zometeen gaan wij natuurlijk verder met de nacht van BNN VARA. Maar eerst staat het NOS-journaal van 4 uur alweer te wachten. Ik hoop dat je bij ons blijft, want we gaan gewoon door. NPO Radio 1. 4 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een brand in een nachtclub in Thailand zijn 13 bezoekers omgekomen. 35 anderen raakten gewond. De brand brak uit in een nachtclub in het zuiden van het land. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De slachtoffers komen allemaal uit Thailand zelf. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding betalen aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij. Jones zei dat het bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd en noemde het een hoax. De ouders van het 6-jarige jongetje werden na de uitspraken jarenlang lastiggevallen en met de dood bedreigd door aanhangers van Jones. Ze eisten daarom een schadevergoeding en Jones moet ze nu $4 miljoen betalen. Er lopen ook nog 2 andere zaken rond de Sandy Hook schietpartij, waarin de complotdenker zich moet verantwoorden. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. Daarmee zijn verdere acties van de baan. De grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens €325 per maand en daarna nog eens 2,5% in 3 stappen. De vakbond was sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging. Vorige week staakte het grondpersoneel, waardoor ruim 1000 vluchten geschrapt moesten worden. In Frankrijk wordt mogelijk een reddingsactie op touw gezet voor een witte dolfijn die is gezien in de rivier de Seine. Het dier zwemt bij een plaatsje op zo'n 70 kilometer van Parijs. De dolfijn is sterk vermagerd en kan niet in de Seine blijven omdat de rivier erg vervuild is. De lokale autoriteiten proberen nu te voeden en weer naar de zee te lokken. Hoe de dolfijn in de Seine terecht is gekomen is niet duidelijk. Het weer. In het zuidoosten misschien nog een enkele onweersbui. Het koelt verder af naar een graad of 15. Komende dag eerst flink wat zon, later kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Nog steeds de nacht van BNN VARA, inderdaad. Het duurt nog precies een uurtje en dan zit de zomerweek van ons er alweer op. Dus ik hoop dat je nog even met mij hier wil blijven om het mooi af te sluiten. En dat gaan we doen door onder andere te reizen naar Seattle en naar Panama. Dus dat zijn echt wel weer beste tripjes. Maar eerst gaan we natuurlijk door naar het beste van NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar de podcast De Jodenverraadsters, het verhaal van Ans van Dijk. In 1943 duiken de Joodse Ans van Dijk en Sammy Polak onder bij Emiel Ernst. Ans en Sammy zitten in het verzet en er komt een inval en Sammy en Emiel worden opgepakt. Sammy slaat door en Ans wordt gearresteerd. Politierechercheur Piet Schaap doet haar een voorstel. Geef mij de adressen van 5 ondergedoken Joden en ik laat je vrij. Geef mij er 10 en je hebt een baan. Zonder blikken of blozen treedt Ans als informant in dienst van de politie. Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Zeisinkwart. Tot duizenden Duitse en Nederlandse nationaalsocialisten, arbeiders en Nederlandse volksgenoten. Volstrekker des Willens, des Führers. Richt scherp af met de joods-bolschewistische offensie. En geeft de politie. Die Joden werden van ons niet. Bestandteil, ein Bestandteil des niederländischen deutschen Kreises. Ik heet Jansje Stodel. Mijn moeder gaat met mij in de wandelwagen op weg naar haar nicht. Wordt ze op straat aangehouden, schrikt ze zich lam. Zeggen ze, rustig maar mevrouw, u hoeft ons alleen maar uw adres te geven. En dan mag u weer doorlopen. Nou, mijn moeder opgelucht. Komen we bij haar nicht? Vertelt ze dat? Zegt haar nicht, o jee, als je adres noteren, komen ze je vannacht ophalen. Dus gaan mijn ouders met mij slapen bij een niet-Joodse collega van mijn vader. En ja hoor, die nacht zijn ze bij ons eigen huis aan de deur geweest om ons op te pakken. Gelukkig maar dat die nicht dat wist, van dat adres. De Jodenverraadsters. Gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen zoals die plaats hebben gevonden in Nederland tijdens de Duitse bezetting. Aflevering 1. Het verhaal van Ans van Dijk. Wilt u iets drinken? Nee. Maar mag ik wel roken? Ja, zeker. En hebt u dan vuur? Is er een asbak? Mijn naam is Ans van Dijk. Maar nu, ja, 1943, de Duitsers aan de macht. Nu heet ik Ans de Jong. Ik heb een vals persoonsbewijs. Ik ben Jodin. Ik draag geen ster. Ik zou me moeten aanmelden. Maar dat verdom ik. Me laten deporteren? Ik naar Polen? Mij niet gezien. Ik heb mijn haar rood geverfd. En ook eventjes overwogen om wat minder opzichtig te kleden. Want ik ben nu wel wat je noemt een opvallende verschijning. Met dit herenpak aan en die gleufhoed op. Ik loop er nou eenmaal liever als een halve kerel bij dan als een trut in een mantelpak. Ik was getrouwd. Ik ben gescheiden. Ik wil nooit meer een man. Ik wil alleen nog maar een vrouw. Ik duik onder in de pijp in de Tweede Jan Steenstraat. Bij Emiel Ernst, een al voor de oorlog uit Duitsland naar hier gevluchte Jood. Die heeft een vrijstelling. De Duitsers hebben een inkoopbureau en Joodse inkopers in dienst. Want betere inkopers zijn er niet. En één daarvan levert hen al het leer dat hij in Brabant maar kan vinden. Een leer dat naar Duitsland gaat om er laarzen en riemen van te maken voor de soldaten aan het Oostfront. Die moffen die zijn hier heel Nederland aan het leegplunderen. Ja, en Joden weten van geld verdienen. En die inkoper, die wordt daar stinkend rijk van. Zijn er wat mensen bij elkaar, dan maken ze elkander naar. De een weet het nog beter dan de ander. Ik hoorde van het zware sneeuw, zo wordt heel wat nieuws verdiend. Met fantasie bewerken ze elkander. Nou is Ernst bevriend met die patser. En die heeft hem gematst door hem als assistent op de loonlijst te zetten bij het hoofdkantoor aan het Rokin. Dat stelt verder niks voor. Het enige wat hij hoeft te doen is daar af en toe zijn gezichten te laten zien. En al levert hem dat die vrijstelling op, hij moet om de kosten te verdienen daarnaast zijn eigen werk blijven doen. Speelgoed maken. Daar heeft hij een atelier aan huis voor en dat speelgoed wordt dan weer clandestien door een firma verhandeld. Want, ja, vrijstelling of niet, een Jood mag geen eigen bedrijf meer hebben. En bij hem zit ook Sammy Polak ondergedoken. Wij werken zo af en toe voor hem op dat atelier. Ik heb daar heel wat poppenkleertjes zitten naaien. Wie ook op dat atelier werkt, is Rie Alsemgeest. En daar heeft Ernst een liefdesverhouding mee. Ja, want hij denkt ook, als ik me nou met een christenvrouw verbind, dan heb ik als Jood vast een streepje voor. Het betekent voor hem niet zoveel, maar voor Rie wel. Die is smoor verliefd op hem. Maar ja, ze mag absoluut niet weten wat wij wel weten. En dat is dat Ernst namelijk net zo homoseksueel is als ik. Die doet het stiekem met Sammy, die ook van de mannenliefde is. Dus je begrijpt, dat geeft onderhuidse spanningen als we daar met z'n vieren zitten te werken. Laatst barst Rie opeens in snikken uit. Rent huilend naar beneden en het huis uit. Ik draag eraan. Rie? Hé, Rie! Rie, niet weglopen nu. Blijf er staan. Wat is er nou? Waarom loop je nou weg? Ik haat het. Wat? Jullie. Jullie met Emiel. Met hem alleen heb ik al zijn aandacht. Maar met jullie erbij is het meteen Joden onder elkaar. Het is een complot. Het is 3-1 en het is uitlachen. Jullie lachen mij uit. Jullie zitten je te vermaken ten koste van mij. Jullie sluiten me buiten. Jullie pakken verdomme Emiel van me af. Doe niet zo raar. Het is andersom. Wij sluiten jou niet buiten. Jij trekt je terug. En dat je dichtklapt, nou dat doen wij niet. Dat doe je alleen maar zelf. Jullie kijken op mij neer. Jullie kijken op niet-Joden neer. Ach, je praat nu echt onzin. Je bent hysterisch. Je beeld dat je in. Er is niks aan de hand. Kom op, kom maar weer mee naar boven. Nee. Ik heb ook hoofdpijn. Ook dat nog eens. Ik ga naar huis. Morgen maar weer. Bah, wat een gezeik. Rie. Rie. Rie, hoe oud ben je nou? 14? Barst maar. Val maar dood. Alle drie. Ze heeft natuurlijk gelijk. Ze is een vreemde eend in de bijt. Of het nou om een Joodse of een homoseksuele bijt gaat. Maar goed. Sammy en ik dat speelgoed maken, dat is maar een wassen neus. Om Ernst uit de brand te helpen en als tegenprestatie voor dat onderduiken. Wij zitten in het verzet. We regelen onderduikadressen. En kunnen je voor 250 gulden een vals en niet van echt onderscheiden persoonsbewijs verschaffen. We hebben de moed nog niet verloren. Al vielen er veel idealen in den streek, maar zijn te veranderen. Nou zit onder Ernst in datzelfde huis Mien Hess. Die haar man is dood en ze woont daar met 3 kinderen. Klazine van 12, Aaltje van 8 en Henkie van 5. En Mien Hess spreekt me eens een keer aan. Die wil mij raadplegen over iets wat naar haar zeggen gevoelig ligt. Dus gaan we de straat op. Want vertrouwelijke gesprekken worden tegenwoordig niet meer binnen zijn huis gevoerd. Daar hebben de muren oren. En dan weet je soms niet of eens de verkeerde oren staan mee te luisteren. Nou, Mien, zeg het eens. Ja, nou weet je, jullie, hè, Sammy en jij. Wat ik wil zeggen, wat ik nou wil vragen, het is onderduikers. Dat zijn toch eigenlijk gewoon onderhuurders, toch? Die moeten dan huur betalen, toch? Zeker. Voor niks gaat de zon op. Die betalen huur. En er komt dan ook nog eens gevarengeld bovenop. Want als het uitkomt en ze komen bij jou die Joden oppakken, dan ben jij ook de pineut. Ja, nou weet je, ik red het niet zo zonder man met 3 kleine kinderen en dat uitkeringtje. En die percenten die ik krijg, daar kan ik nauwelijks de huur van betalen. En we moeten toch ook nog eten. Dus ja, ik wil dat eigenlijk wel. Ik wil wel onderduikers. Oh, nou dan bof je. Ken jij Hiers van dat warenhuis op het Leidseplein? Die is op zoek naar een plek. Voor hemzelf en voor zijn oude moeder van 80. En die Hiers, die bulkt van het geld. Ja, die kun je vragen wat je wil. In zijn geval kunnen we, wat onze kant van de zaak betreft, wel spreken van een winstgevende liefdadigheid. Ah. Dus dat zou jij wel willen? Ja, ja. Zeker wel. Nou, mooi. Dan gaan we dat regelen. Dus trekken Hiers en zijn moeder bij Mien en de kinderen in. Tot grote verontwaardiging van Rie. En die wil ook weer meteen met mij de straat op. Begrijp ik nou dat Mien Hess via jou nu ook onderduikers in huis heeft? Luister eens, Rie, dat is een zaak tussen Mien en mij. En daar houden we jou liever buiten. Nou, dat had je dan anders wel eens even met ons kunnen overleggen. Met Emiel en mij. Emiel is er helemaal overstuur van. Die voelt zich niet meer veilig in een huis vol Joden die elk moment verraden en opgehaald kunnen worden. We hebben overlegd. We vinden dat Sammy en jij, ook voor jullie eigen veiligheid, maar beter een ander adres kunnen zoeken. Jij kan bij mij thuis terecht en dan moeten we eens kijken waar Sammy dan naartoe kan. Volgens mij heeft Rie op Ernst in zitten praten. Ja, dit plannetje komt duidelijk van haar. Die maakt van de gelegenheid gebruik om Sammy en mij het huis uit te werken om met haar Emiel het Rijk alleen te hebben. Maar goed, wij hebben niks in te brengen, dus ik verhuis naar het huis in de Marco Polo-straat. Waar tante Dien, de moeder van Rie, de scepter zwaait. En ik zit daar met Rie op één kamer. En voor Sammy vind ik ook een nieuw adres. En dan breekt de pleuris uit. Hoewel we nu niet meer in de Tweede Jan Steenstraat onderduiken, blijven Sammy en ik daar nog wel werk doen voor Ernst. En als ik daar eens arriveer, staat Klazina, de dochter van Min Hes, me voor de deur op te wachten. En ze zegt dat ze van haar moeder moet zeggen dat ik maar beter niet kan binnenkomen, maar dat ik even hier buiten moet wachten. En dat zij dan haar moeder gaat roepen. Dus ik blijf staan en even later komt, helemaal over de toeren en angstig om zich heen kijkend, Min naar buiten. En die zet ik meteen op een lopen. Zeg maar rennen, want het kost me moeite om haar in te halen. Min, rustig nou, niet zo snel. Min, rustig lopen, niet zo opvallend. Wat is er gebeurd? Jezus, Hans. Een inval. Ik sta voor het raam en zie twee kerels op het huis afkomen. Duidelijk politie. Dus ik zeg tegen ome Jan, zoals we meneer Heers nou noemen, dat hij op de wc moet gaan zitten. En zijn moeder ligt nog in bed, dus ik zeg tegen Klazina, snel naar oma Heers en zeg dat ze op moet staan en zich moet aankleden. En ik zet Henkie en Aaltje bij de speelgoedkist in de achterkamer en zeg, lief gaan spelen jullie, hè. En als er meneren komen die vragen gaan stellen, jullie weten van niks. Intussen is er al 3 keer aangebeld en staan ze vast al op het punt om de deur in te trappen. Dus ik doe open. En jawel, 2 rechercheurs van het bureau Joodse Zaken. We hebben vernomen, mevrouw, dat u Joden in huis hebt en die komen we ophalen. Zeg ik, nou dat hebt u dan verkeerd vernomen, want dat is niet zo. Hierboven woont een Joodse meneer, misschien bedoelt u die. Want ja, ik maak ze maar attent op Ernst. Die heeft toch een vrijstelling. En ze tuinen erin en ze rennen de trap op. Ik naar Klazina en oma Hiers. Die heeft haar kleren en zelfs de jas al aan. En die staat klaar voor vertrek. En ik zeg tegen Klazina, snel, breng haar weg. En tegen oma Hiers, en dan moet hij maar zeggen waar naartoe. En ze knikken allebei, sluipen de trap af en doen voorzichtig met de buitendeur. En ze zijn net weg, komen die rechercheurs weer naar beneden. Met je raadt het nooit, met Sammy. Ernst is niet thuis en Rie is er ook niet. Sammy was daar alleen. En ze liet van de zenuwen zijn echte persoonsbewijs met de J erop zien. En nou hebben ze hem gearresteerd. En ik vraag, waar gaat u nou met hem heen? Zeggen ze, hij gaat bij ons in de cel. Vraag ik, is hier nou niks meer aan te doen? Zeggen ze, als u morgen met 300 gulden naar het bureau komt, dan kunt u hem vrijkopen. En toen? Nou, oma Jan komt van de wc. En Klazina komt weer thuis. En zegt dat ze oma Hiers naar de Valeriusstraat heeft gebracht. En oma Jan kent dat adres. Daar hebben ze tijdelijk gezeten voor ze bij jou kwamen. Daar woont een vrouw die was verkoopster in zijn warenhuis. Ah, oh ja, nou ja. Oh, nou, hij is daar naartoe gegaan. Ome Jan, meneer Heers dan. En nou wacht ik tot Ernst thuis komt. En dan ga ik met hem overleggen over die 300 piek. Ik ga met Min op een bankje zitten en prent erin dat ze haar hoofd koel moet houden. Lever er weer thuis af en loop terug naar de Marco Polo-straat. Hier is verraad gepleegd. Maar door wie? Daar ga ik me nu het hoofd niet over breken. Daar acht ik heel veel mensen toe in staat. In wezen kan het iedereen zijn geweest. Ik moet nu snel handelen. Want Sammy slaat door. Dat is zo zeker als wat. Die begint wat te beven als je tijdens het eten per ongeluk even met je mes naar hem wijst. En jawel, in de Marco Polo-straat zijn ze al voor mij aan de deur geweest. 2 rechercheurs. Misschien wel dezelfde. Rie was niet thuis, dus haar moeder heeft ze te woord gestaan. Die is helemaal van de kook en verzoekt mij om onmiddellijk haar huis te verlaten. Want, zegt ze, misschien staan ze wel ergens in de buurt op de uitkijk. Er is geen land met haar te bezeilen, dus ik zeg dat ik Rie wil spreken. Maar tante Dien staat erop dat ik onmiddellijk vertrek. Ik vraag haar potlood en papier en schrijf het adres op van een echtpaar in de Zandstraat. Die leveren ons valse persoonsbewijzen. Ik wil een ander persoonsbewijs en dan daar meteen overnachten. We weten niet hoe dat echtpaar heet. Ze hebben geen naambordje op de deur. Ze zijn gewoon altijd het echtpaar in de Zandstraat. In de Zandstraat laten ze me weten dat een nieuw persoonsbewijs nou niet op stel en sprong valt te regelen. Maar dat ik natuurlijk wel kan blijven slapen. De volgende ochtend besluit ik nog eens bij Mien Hess langs te gaan om te vragen hoe dat nou met dat vrijkopen is gelopen. En in de Tweede Jan Steenstraat tref ik Mien aan in alle staten. Ze is op het politiebureau flauwgevallen en bij thuis komt nog eens en ligt nu voor pampers op de bank. Klasina staat ernaast met een natgemaakte theedoek om haar zo nodig weer bij de positieve te brengen. En Henkie en Aaltje staan achter de bank en kijken af en toe snikkend met bange ogen op hun moeder neer, die daar van de daken ligt te schreeuwen wat er is gebeurd. Die schoften. Die vuile schoften. Dat zijn dan onze eigen politiemensen. Hollanders. Net als wij. Ze zijn godverdomme nog erger dan die moffen. Mien, beheers je. Denk aan je kinderen. Wat is er in godsnaam gebeurd? Ernst heeft van die firma die zijn speelgoed verkoopt 300 gulden als voorschot gekregen. Wij naar het politiebureau. En hij haalt dat geld tevoorschijn. En opeens zegt die ene, die grote met die dikke rotkop... Ho, wacht eens even. Jij bent toch een Jood? Jij mag maar 250 gulden op zak hebben. En dit zijn de 300. Je bent gearresteerd. En bovendien wordt hij ervan beschuldigd een homoseksuele verhouding te hebben met Sammy. Dat Sammy dat heeft bekend. En dat die vrijstelling van hem ook nergens op is gebaseerd. Godverdomme, hoe krijgen ze het voor elkaar? Het is gewoon allemaal verzonnen. De ene leugen naar de andere. En nu zit Ernst net als Sammy in de bak. En die worden straks allebei gedeporteerd. Die schoften. Klasina en ik trekken haar overeind, ondersteunen haar aan weerszijden, slepen haar naar de slaapkamer en hup kleren uit, nachtpannen aan en het bed in. Ik help Klasina om de boel op te ruimen, smeer wat boterhammen voor de kinderen en leg ze uit dat mama wat duizelig is, maar dat dat vanzelf snel weer over zal gaan. En als de rust in de tent is weergekeerd, dan spoed ik me naar de Zandstraat voor mijn afspraak met Rie, waar ik inmiddels al een half uur te laat voor ben. Daar krijg ik te horen dat Rie helemaal niet is komen opdagen. Maar dat er wel twee rechercheurs voor mij aan de deur zijn geweest. Wat nu te doen? In de Marco Polo-straat ligt nog mijn echte persoonsbewijs. Met mijn eigen naam en een J erop. En een schriftje waarin ik alle door mij geregelde onderduikadressen heb opgeschreven. Dat persoonsbewijs heb ik in mijn kamer onder het zeil verstopt. En dat schriftje in mijn kussensloop. Boven staat tante Dien voor het raam. Ik wuif naar haar en ze wuift terug. Ik heb de huissleutel, dus ik doe de buitendeur open en ik ga de trap op. En halverwege kom ik Tonnie tegen. Dat is de jongere zus van Rie, zijn nakomertje. Die is 12, net als Klasine, maar minder bij de hand. Het is een beetje een slome, die meid. Ze kijkt me bangig aan en zegt... Ik ga van mijn moeder een boodschap doen. Oh, nou, bedankt voor de mededeling. Een beetje raar, denk ik nog, dat ik doorloop. Waarom zegt ze niet gewoon, hé, Ans, zoals ze dat altijd doet? En boven is tante Dien een ander mens geworden. Die is opeens poeslief en heel erg kalm. Ik vraag of ze Rie dat adres heeft gegeven. Oh ja, ja, ja, dat heeft ze gedaan. Oh, en is Rie niet gekomen? Nou, dan kwam er zeker iets tussen of is het vergeten? Ze gaat koffie voor me zetten en ik glip naar mijn kamertje. Is dat persoonsbewijs weg? Dat ligt daar niet meer. Zou Rie het hebben veiliggesteld? Hey, het schriftje is er nog wel. Ik ga zitten op de rand van het bed. Ik zet alles nog eens op een rijtje. Hoe komen die kerels aan het adres in de Zandstraat? Alleen Rie en haar moeder wisten dat ik daar was. Ik ga even liggen. Ik val bijna in slaap. Ik spring op en ik loop terug naar de woonkamer. Daar staat opeens een man. Een grote met een dikke rotkop. Tonnie is er ook weer en die kijkt me met schuldige ogen aan. Tante Dien staat wat te rommelen aan het aanrecht. Met de rug naar me toe. Goedemiddag, mijn naam is Schaap. Ik ben rechercheur bij het bureau Joodse Zaken. Ik woon hier in de buurt, dus ik kon snel ter plekke zijn. Het spel is uit, juffrouw de Jong. Komt u maar even naar me toe en steek uw handen uit. Mijn handen? Dan doe ik u de handboeien om. Kan het niet met mijn handen op mijn rug? Dat mag ook. Op het politiebureau leidt hij mij naar een verhoorkamer. Komt u maar. Neemt u plaats. Uw persoonsbewijs is vals, juffrouw de Jong. Ik heb hier het echte dat mij gisteren door juffrouw Alsemgeest ter hand is gesteld, juffrouw Van Dijk. U zit zwaar in de problemen. U hebt zich als Jodin schuldig gemaakt aan alle strafbare feiten waarin Jodin zich in deze tijd maar schuldig aan zou kunnen maken. En ik zou hier zomaar ter plekke dood kunnen schieten. Zou geen haan naar kraaien. Mijn superieuren zouden me er zelfs om prijzen. Jullie Joden, jullie zijn stateloze zwervers. Wij hebben onze grenzen voor jullie opengesteld, we hebben jullie opgenomen. Maar jullie blijven vreemdelingen. Jullie zijn niet de gast. Dan zouden jullie je als gast moeten gedragen. Maar dat blijven jullie hardnekkig weigeren te doen. Jullie doen net of dit land van jullie is, maar dit land is niet van jullie. Dit land is van ons. Wij hebben de opdracht om Nederland zo snel mogelijk jodenvrij te maken. De toenmalige democratische regering hier heeft zich voor de oorlog veel te coulant tegenover jullie opgesteld. En we mogen blij zijn dat de Duitsers zijn gekomen om de maatregelen te nemen die al lang genomen hadden moeten worden. Wij deporteren jullie naar Polen. En nou is de ene Jood de andere niet. Dus vinden wij dat in speciale gevallen, zoals in dat van u, jammer. U hebt talenten, juffrouw Van Dijk. U bent doortastend, u weet het hoofd koel te houden en uw zaakjes perfect te regelen. Het zou doodzonde zijn om u zonder gebruik te maken van uw talenten naar een werkkamp te sturen. Speel ons 5 ondergedoken Joden in handen en dan gaan die voor u in de plaats. Dan mag u hier blijven en laat ik u vrij. En als u er nou van die 5, 10 weet te maken, dan hebt u een baan. Krijgt u voor elke Jood die u inbrengt betaald. En als er aan die Jood bezittingen vastzitten, verkopen we die en krijgt u 30% van de opbrengst. Dus, om eens een balletje op te gooien. Waar zitten Isidor Hirsch en zijn moeder op dit moment? In de Valeriestraat. Kijk eens aan. Dat zijn er al 2. Nog maar 3 te gaan. Hier. Wat is dat? In dit schrift staan adressen waar Joden zitten ondergedoken. En wat het aantal Joden betreft, zijn dat er veel meer dan 10. Misschien wel 5 keer zoveel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, zo voortvarend heb ik het nog niet meegemaakt, juffrouw Van Dijk. Zeg maar Ans. Dus op, omhoog en hand in hand voor een nieuw vaderland. Haar koppen op, want het leven gaat verder. En het licht van de zon is je herder. Voor de Hollandse stam zijn geen lasten te zwaar. Pak dus aan, zet hem op, met je tanden op elkaar. Want je moet... Wacht, ik steek er nog één op. Hebt u dan nog... Wat moet ik doen? Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar het is op niets uitgelopen. Ik heb het vuur uit mijn sloffen gelopen, maar wat ben ik ermee opgeschoten? Geen ene moer. Die ondergedoken Joden hebben geen schijn van kans. Als Schaap ze niet uit het schriftje haalt, dan heeft Sammy ze al wel verraden. Of ik ze nu ga aangeven of niet, ze worden vroeg of laat toch wel gepakt. Als ik ze niet aangeef, dan worden ze op de trein gezet. En dan moet ik met ze mee. En als ik ze wel aangeef, dan worden ze ook op de trein gezet. Maar dan kan ik hier blijven. Ik kan gewoon blijven doen wat ik al deed. En ik loop persoonlijk geen risico meer. En ik word er nog voor betaald ook. Ik bedoel, wat zou jij in mijn geval gedaan hebben? Een maand later loop ik opeens Rie tegen het lijf. En we spelen mooi weer. We staan er prompt een toneelstukje op te voeren. We maken een praatje in de trant van... Oh, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Verder hebben we het er niet over. Geen woord over wat er is voorgevallen. En een paar minuten later lopen we elk een andere kant op. We hebben elkaar nooit meer gesproken. Ik hou altijd nog van je boerenboom met worst, je molens en sappige landouwen. Ik druk je boerin aan mijn vaderlandse borst en schenk haar nog altijd mijn vertrouwen. Eén volk, één wil met man en macht vooruit op volle kracht. Maar koppen op, want het leven gaat verder. Yvonne. Vuilse kreet! Vuil smerig rotwijf! Jij hebt mij verraden en mijn moeder ook. En die mensen die bij Wouter zaten. Je hebt ons allemaal verraden. Yvonne, rustig. Ga zitten. Ach, mens, val dood. Zitten. Nu. Ja, ik heb je verraden en je moeder ook. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ik jullie heb gered. Want zonder mij zaten jullie nu al lang in Polen. Waren jullie nu misschien al dood geweest? Dit was alvast een stukje van aflevering 2. Het verhaal van Rosa Roosendaal. Ja, je hoorde de podcast De Jodenverraadsters. Het verhaal van Ans van Dijk. En dat kan je ook terugvinden in je favoriete podcast-app. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever it takes. Takes. Whatever it takes, Imagine Dragons. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Het is inderdaad toch nog echt nacht. Het voelt alweer als ochtend, maar het telt nog als nacht. En normaal vliegen we de wereld rond volgens een ABC'tje. Maar deze week doen we het anders, want we zitten natuurlijk in de zomerweek. Of ik moet zeggen, oh, bijna niet meer. Dit is het laatste half uurtje, dus we gaan op reis. En we gaan terug naar iemand die we eerder hebben gesproken. Want hoe is het er nu? En hoe heeft die persoon zich in de laatste 10 jaar ontwikkeld op de plek waar die zit? Maar eerst neemt een backpacker je mee naar zijn leven. En vandaag is dat Harold, die op dit moment met zijn gezin in Panama zit. Harold, hallo. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond. Hi. Kan je mij goed horen? Ja, helemaal goed hoor, prima. Mooi. Hey, je zegt goedenavond, ja. Hoe laat is het bij jou? 9:30 ongeveer, 9:45 of zoiets is het nu. Oh, in de ochtend of in de avond? In de avond. Wat lekker. En je bent dus met je gezin aan het rondreizen door Panama. Dat lijkt me geweldig, maar het lijkt me ook een uitdaging. Ja, is leuk. Uiteraard ook wel een uitdaging. Want ik heb een dochters van, of eentje van 10, eentje van 13 en eentje van 23. Dus iedereen heeft wel zijn eigen wensen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is ook wel heel gezellig hoor, met de hele club op pad te gaan. Hey, en hoe lang ben je met de hele club op pad? In totaal bijna een maand. We zijn nu iets van 12 dagen denk ik onderweg. Ik ben een beetje de tijd al een beetje kwijt. Hmm. Maar een maandje. Dus heerlijk. Ja, leuk. Ja, natuurlijk. Wat was de voorkeur voor Panama? We hebben ooit eens een keer in Spanje gewoond. Dus we spreken allemaal een beetje Spaans. Dus we vinden het leuk naar een Spaanstalig land te gaan. En we kijken ook altijd wel een beetje naar tickets, zeg maar. Van wat is een beetje betaalbaar? En mijn vrouw wil dan weer rechtstreeks. Dus ook alle wensen bij elkaar gedaan, zeg maar. Ja. En vooral ook echt het Spaans. Ik hou heel erg van Zuid-Amerika. En ik vind het ook leuk om mijn kinderen dat te laten zien, zeg maar. Ja, dat snap ik. En je leert je gezin ook in deze context op een hele interessante manier kennen. Hoe je dat met z'n allen aanpakt met al die wensen. Ja, zeker. Nee, dat is wel een van de leuke dingen. Dat hadden we ook gezegd. Mijn oudste dochter die woont op kamer, zeg maar. Die is al een tijdje het huis uit. Maar die wilde ook met zo'n reis graag nog een keertje mee. Mm. Dan is het echt heel leuk om bij elkaar te zijn. Dan krijg je toch hele andere gesprekken. En dingen die je samen beleeft. Het is ook wel vaak, we zijn wel vaker samen op reis geweest. Dan heb je toch wel vaak over weer even toen en toen. Hè. Het geeft wel een bepaalde band. Dat is heel erg leuk. Snap ik, dat je met z'n allen echt herinneringen opbouwt. Hey, op wat voor manier reizen jullie? Ben je met een camper, auto? Ga je naar hostels? We hebben nu een auto gehuurd. Want dat is wel praktisch toch als je met z'n vijven bent, zeg maar. En we wisselen een beetje af van bijvoorbeeld een Airbnb-huis. Of we hebben ook wel in een hostel gezeten. Eigenlijk van alles en nog wat, zeg maar. Dat wisselt gewoon af. Is dat niet heel gek? Maar een huis vinden we eigenlijk wel het leukste, eigenlijk. Ja, natuurlijk lekker een huis voor jezelf. Maar is het niet heel gek om ook met een gezin in de hostels te overnachten? Ja, wel een beetje. Het vorige plaatsje waar we zaten in Playa Benano, zaten we in een hostel. Hadden we eigenlijk een soort dormroom waar wij dan met z'n allen in zaten. Mm-hmm. Met name mijn vrouw zegt toch, ik toch wel een beetje, daar voel ik me toch een beetje te oud voor, zeg maar. Ja. Maar het is toch wel leuk om je kinderen dat te laten zien. Ja. Maar dat is wel zo. Dan lopen er allemaal jonge reizigers rond. En dat geeft wel even dat gevoel van vroeger, zeg maar. Mm-hmm. En het is leuk voor de kinderen te zien. Maar uiteindelijk is dat toch, wat ik zeg, zitten we toch liever in een huis met elkaar. En dat je ook even naar de supermarkt kan gaan en wat eten kan kopen, zeg maar. En wat kan maken. Dan vinden we dat toch wel leuker eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja, dat snap ik. En je bent met je gezin. En als het goed is, zit een van je dochters ook naast jou. Roma. Ja. Roma die... Mag ik Roma even spreken? Tuurlijk, kom ze. Ik geef de telefoon aan haar. Ja, top. Hallo met Roma. Hey Roma, ik heb net natuurlijk even naar jouw papa geluisterd. Die is er heel erg blij mee om met het hele gezin op reis te gaan. Het is avontuurlijk, je bouwt mooie herinneringen op. Denk jij er hetzelfde over? Ja, nou, ik vind het natuurlijk heel leuk om ook op reis te zijn. En met de hele familie is ook wel heel gezellig. Ja, dat snap ik. Ja. En hoe vind jij het dus om in die hostels te zitten en allemaal mensen te ontmoeten? Ik vind dat socialize vind ik wel erg leuk. wij spreken natuurlijk wel wat Spaans. Alleen soms praten ze dan net te snel dat je het niet begrijpt. Mm-hmm. Dus dan moet het maar even in het gebroken Engels, zeg maar, ja, van hier. En ja, ik vind de hostels wel leuk. Maar het zijn natuurlijk niet helemaal... Ja, meer mensen van mijn zusterleeftijd, van rond de 20 en misschien net wat ouder. Aha, dus die heeft eigenlijk de tijd van haar leven daar. En als jullie teruggaan naar het huisje, dan ben je weer lekker samen. Wat is het allerleukste wat je tot nu toe hebt gedaan? Nou, ik vond... In Gamboa hebben wij gezeten. Toen gingen we in een gondel door ja, de jungle, zeg maar. En dat vond ik heel mooi. Ja, wat tof. Ja, alleen helaas hadden we toen niet zoveel dieren gezien. Hmm. Alleen... We zijn die dag ook nog in een boot toch geweest. En toen hadden we wel wat aapjes en alles gezien. En dat vond ik wel heel mooi. Het klinkt alsof jullie een hele avontuurlijke reis hebben. Ik heb begrepen dat je ook bent gaan ziplinen. Ja, nee, dat gaan we nog doen. Oh, daar kijk je naar uit nog. Ja, in Boquete gaan we dat nog doen. Ja, ik vind het dan een beetje spannend hoor, maar ik heb er ook wel zin in. Ja, dat is ook heel spannend. Want wat is het precies? Je begint aan een punt en dan moet je je vasthouden naar een roetje heel snel naar beneden, hè? Zoiets. Ja, volgens mij is de baan 1 kilometer lang. En het is eigenlijk een beetje... Ja, je hangt aan een soort van touw door het bos heen. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen. Maar ja, je wordt in een soort van pakje gehezen en dan... Ja, en dan ga je roetje, ja. Ja. Ja. Dan moet je gewoon gaan. En wie weet, ja, je gaat dan wel heel snel, dus dan zie je misschien ook geen dieren. Is dat ook hetgene waar je nu heel erg op gaat letten als je in Panama bent? Is dat iets wat je sowieso wil zien, gekke dieren? Ja, nou, als we moeten best wel stukjes rijden tussendoor. Bijvoorbeeld gisteren hebben we 4 uur gereden. En een paar dagen daarvoor weer 4 uur. En dan zit je toch wel een beetje rond te kijken van ja, waar kom ik nou terecht? Zie ik nog wat moois? Ja. Snap ik. En ik kan me dan ook voorstellen dat je misschien wel eens denkt, ben ik mijn familie al zat? Ben je het wel eens zat om zo met elkaar te zijn? Nou, met mijn grote zus kan ik nu wel wat beter opschieten. Maar mijn kleine zusje hebben we nog wel wat gedonder soms. Ja, dat hoort er gewoon lekker bij. Daar ga je later daar heel hard om lachen. Is Harold nog steeds bij jou in de buurt? Ja, die zit nog naast mij. Mag ik Harold weer even spreken? Ik wil jou een ontzettend leuke vakantie wensen. Reis, moet ik eigenlijk zeggen. Top, dank u wel. En geniet van de ziplijnen en blijf veilig, hè, vooral. Ja, komt goed. Oké. Dank u wel. Ja, Harold, daar ben ik weer. Ja, er staat nog veel programma. Ga jij ook in dat hesje naar beneden? Ja, dat ga ik ook doen. Ja, mijn jongste dochter die mag ook niet alleen. En die wil heel graag. Dus ik moet sowieso wel. Ja. Maar ik had het anders ook wel gedaan, hoor, denk ik. Snap je. Ja, het lijkt me leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Hey, je bent natuurlijk in Panama. Dat is ook wel een interessant land. Er gebeurt altijd van alles en nog wat. Nu ongetwijfeld ook. Is dat ook spannend als gezin? Er zijn hier wel zeg maar protesten geweest tegen de inflatie. Ja. En vorige week of een week of 2 geleden, ik weet niet precies, maar hebben mensen heel lang in files gestaan, zeg maar. En daar waren wel een beetje bang voor. Mensen die hebben echt meer dan een 24 uur in de file gestaan, zeg maar, omdat wegen geblokkeerd waren. Hmm. Maar ik geloof dat het nu wel opgelost is, zeg maar. Maar dat is wel een beetje een angst. Ja, dat zagen we niet echt zitten natuurlijk met kinderen in een auto. Nee, dat snap en dan, ik. Langs de weg te staan, zeg maar. Maar je krijgt niet op een andere manier. Maar dat is een goed bereis, hoor. Ja, en op een andere manier krijg je er niet veel van mee. Van de sfeer, zeg maar. Nee, maar je merkt wel dat het echt heel... ik was echt geschrokken van hoe duur het wel niet was in de supermarkten bijvoorbeeld. Oh ja? Dat je echt denkt van, jemig, hoe kan dat? Er zijn echt veel dingen die er gewoon echt veel duurder dan zijn dan in Nederland, zeg maar. Op die manier merk je wel dat hier wat aan de hand is, zeg maar. En ja, en ook relatief weinig dingetjes te krijgen. In Panama stad heb je wel mooie supermarkten. Mm-hmm. Maar ik zeg dat ze heel duur zijn, maar verder buiten Panama zijn dan wel kleine supermarktjes, zeg maar... wat weinig te krijgen is, zeg maar. Ja, dus op zich prima in te leven dat mensen daar natuurlijk aan de bel trekken. Jij gaat vaker op reis, ook met je gezin. Op een gegeven moment worden de kids natuurlijk ouder. Denk je dat je dit nog lang kan blijven doen met z'n allen? Ik denk het wel. Want met mijn oudste dochter, of eigenlijk met alle dochters ga ik ook wel 1 op 1 op reis. En dan gaan we vaak kitesurfen. En, dus ik denk dat dat sowieso wel doorgaat. Misschien zo'n hele familiereis, dat dat misschien wel een van de laatste is, denk ik. Mijn oudste dochter gaat straks werken. Heeft een, die studeert nog, dus die heeft nu ook nog wel veel tijd. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel, wel wat lastiger gaat worden. Maar ik denk dat we één op één ook wel reizen blijven maken, zeg maar. Nou, dat klinkt echt als een fantastisch toekomstbeeld dat dit nog vaker gaat gebeuren. En ik wil je vooral nu ook nog een hele interessante tijd, avontuurlijke tijd, rustige tijd in Panama wensen. Super, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. En jij nog een... Tot de volgende. Ja, we bellen via WhatsApp. Dus we lopen soms een beetje langs elkaar heen. Maar het is heel goed gegaan, Harald. Ja, dank je wel. Doei, doei. Hartstikke goed. Nog een fijne uitzending. Dag, dag. En van Panama gaan we door naar Seattle. Want in Seattle woont Arjen van der Loo. En het leuke is, die hebben we dus al een keer eerder gesproken. Arjen, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, even terug naar het begin. Hoe lang woon jij ook alweer in Seattle? Ik woon er nu bijna 7 jaar. 7 jaar, oké. Dat voldoet niet per se aan de 10-jaar-eis die we hebben gesteld. Maar ik vind 7 jaar wel lang genoeg om toch de vraag te kunnen stellen. Hoe is die stad veranderd in de afgelopen 7 jaar? Nou, ik denk dat het heel erg veranderd is. Vergeleken bij voor de hele COVID-corona gebeuren. Hmm. Het is natuurlijk een hele rijke stad eigenlijk. Met hele grote bedrijven zoals... Amazon en Microsoft en dergelijke die hier zitten. En ja. Het is een. Ik denk dat dat hele corona-gebeuren heeft enorm ingehakt in het centrum van de stad, waar door dat alles gesloten werd, enorme armoede is ontstaan eigenlijk ook. Oh en, ja. Heel veel mensen die hun banen kwijtgeraakt zijn. Dus natuurlijk, het leven is wat directer in de Verenigde Staten vergeleken bij. Hoe het in Nederland is eigenlijk. Dus, ja, hoe het geregeld is qua vangnetten en zo. Ja, ja, de vangnetten zijn er gewoon niet. Mm. De vangnetten zijn eigenlijk vrijwilligers. Ik ben ook mijn baan kwijtgeraakt voor een jaar. Doordat ik bij de voedselbank ging werken om een beetje toch wat te doen, kom je er in één keer en kom je erachter hoe het werkelijk aan de andere kant van de medaille hangt. En dan zie je... Toch, dat heeft toch wel omhoog gegrond, denk ik, over hoe het leven er ook hieruit kan zien als het niet zo goed gaat. Maar dat lijkt me een heel confronterend moment. En had je ook het idee van, is dit eigenlijk altijd zo? Of kan je wel zeggen dat het echt door corona exponentieel is toegenomen, de mensen die afhankelijk zijn van een voedselbank? Ja, het is wel toegenomen, maar het is wel een fundamenteel iets, vooral in dit land. Mm, yeah. Wat je net zei ook, de sociale vangnetten zijn eigenlijk erg beperkt. Yeah. En als dan in één keer met een... doordat een hoop mensen hun baan verliezen, dan worden die vangnetten zijn gewoon te klein. Wat mij bijvoorbeeld heel erg... dat had ik eigenlijk nooit zo begrepen, maar omdat ik zelf geen kinderen heb... Maar kinderen hier, een groot gedeelte van kinderen die naar school gaan, die worden gevoed doordat ze ontbijt en lunch op school krijgen. Hmm. Omdat ze anders helemaal niks krijgen. Ja, maar dan heb je het nu... Dat kun je niet voorstellen. Dan heb je het nu denk ik ook over Amerika breed. Of is dit ook wel heel zichtbaar geworden in Seattle? Het is heel zichtbaar geworden hier, ja. Ja, ik had nooit verwacht dat het hier... Het is een rijke stad. Ik had niet verwacht dat het hier zou zitten. Ja, en ook maar, de bedrijven die je opnoemde... dat zijn best wel grote, echt wel rijke technologieachtige bedrijven. Ik bedoel, van Amazon weten we natuurlijk een beetje... hoe zij wel of niet met hun werkgevers of werknemers omgaan. Dat is niet even chic, zullen we maar zeggen. Nee, toch? Dat kunnen we zeker zeggen. Los van natuurlijk die toename en die confrontatie van veel werkeloze mensen die ineens van de voedselbank afhankelijk zijn. In wat voor dingen merk je nog meer dat de sfeer wel veranderd is na corona? Veel meer daklozen. Hmm. Echt veel meer daklozen. Er zijn echt grote getallen. Die met overal en nergens. Ik noem een beetje op zijn Nederlandse zijn soort. Dat is echt nou stadscamping. Je ziet bij de snelwegen, op graslandjes. Worden allemaal tentjes neergezet en daar wonen mensen. Ja. En dat is alleen maar omdat ze... En sommige daarvan hebben een baan. Sommigen hebben zelfs twee banen, maar kunnen er niet voorloven om een huis te huren. Ja, ik blijf het bijzonder vinden. Gisteren sprak ik iemand uit Los Angeles. Nou, die heeft eigenlijk een beetje dezelfde soort observaties wel gedaan. Misschien dat het daar nog extremer is, omdat veel mensen er blijkbaar ook naartoe trekken die al dakloos zijn. Voel je enige urgentie in gewoon hoe Seattle geregeld is, zeg maar, de mensen in de politiek die dit wel willen aanpakken? Of is het een soort crisis die niet op te lossen is? Nou, Ik denk dat eigenlijk nu de een beetje dat hele corona-verhaal een beetje tot rust aan het komen lijkt te zijn. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk gedurende die periode was iedereen bang om iets eraan te doen. Want er was een te grote kans dat er besmettingen zouden plaatsvinden. Maar er is een enorme. Het kost allemaal geld. En waar moet je naartoe met deze mensen? En het zijn niet allemaal drugsgebruikers. Het zijn niet allemaal mensen die geen baan hebben of die mentale problemen hebben. Wat ik net zei, er zijn. Ja. Hier in de buurt is een kerk waarbij naast de kerk hebben ze dat hele parkeerterrein hebben ze omgebouwd in een soort tentenkamp. Maar mensen die gaan 's morgens naar hun werk en komen 's avonds terug. Ja, maar ja. Die kunnen, en de mensen van die kerk houden het een beetje in de gaten, zodat die tenten niet leeggeroofd worden. Hmm. Dan denk je, nou, dat is toch niet 2022? Nee, dat, ik zou daar ook ontzettend van schrikken. En al helemaal als je natuurlijk uiteindelijk uit een land komt waar heel veel geregeld is. En je hebt natuurlijk goede jaren, hele goede jaren gehad en gezien in Seattle. En nu heb je dus de confrontatie gezien van dat Amerikaanse systeem. Zie je jezelf daar nog lang wonen door al deze hernieuwde inzichten? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik was eigenlijk van plan om gewoon hier te blijven. Mm. Totdat dat hele gebeuren met corona me eigenlijk een beetje confronteerde. Ik ging regelmatig terug naar mijn familie in Amsterdam. Dat is altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om terug te gaan naar Nederland. Mm-hmm. En in één keer kon je niet meer terug. En dat was toch wel. Dat was een hele vreemde gewaarwording eigenlijk. Ja, dan ga je in één keer. Ga je nadenken over dingen. Ja. Ja, ja. Want Seattle is natuurlijk leuk zolang het leuk is. En al helemaal met het idee in je achterhoofd. Hè? Een paar keer per jaar kan ik op en neer. Maar als dat ineens niet kan, dan zie je jezelf daar in Seattle zitten. En toen dacht je, wil ik dit wel? Wil ik dit wel, ja. Is dit de toekomst? Hmm. Ik bedoel, ik heb de beslissing nog niet genomen. Nee. Ik heb het goed hier nu. Het is een. De stad zelf is prima. Ik bedoel, het blijft een raar land. Of tenminste raar. Ja, het blijft een land met vreemde ingezeten mensen. Het is natuurlijk over het algemeen een enorm conservatief land met alleen aan de kust een beetje progressieve mensen. Mm. En dat merk je natuurlijk. Het is continu in het nieuws natuurlijk wat er gebeurt hier. Ja, zeker. En wil je hier langer wonen, ja. Het is niet voor niks dat hier hele oude mensen die weinig pensioen hebben, allemaal nog in de winkel werken. Alleen omdat ze anders helemaal nergens niks hebben. Hmm. Nou, dat is ook wel vreemd. Ik denk dat dit een grote vraag voor je gaat worden. En doe er net zo lang over als dat je dat wil natuurlijk, Arjen. Ja. En ja, ik ga er ook vanuit. Maar dat hebben we in ons vorige gesprek uitgebreid besproken. Wat de leuke dingen aan Seattle zijn. Hoe mooi het er ook kan zijn. En gelukkig is dat er ook nog. Maar ik ben wel blij om even bijgepraat te zijn. En ja, ik hoop ook gewoon, dat meen ik echt. Ik gun het Amerika en zeker natuurlijk ook een plek als Seattle, dat het zich toch wel weer uit die crisissen weet te trekken. En ik geloof dat Amerikanen vaak wel heel weerbaar zijn. Hè? Ze kunnen een hoop hebben. Ja, daar staat zo'n bekend natuurlijk. Hè. Het is wat noemen ze dat hier ook? De rags to riches. Je kan een aantal keren in de goot terechtkomen. Als je er zelf niet uitkluitert, dan kun je weer helemaal gewoon. Ja. Helemaal goed verder te komen. En dat is natuurlijk ook zo. Hoewel er dus weinig vangnetten zijn. Je hebt wel, als je zelf aan je eruit kan kruipen, dan kan je ook wel weer verder komen natuurlijk. Laten we met deze mentaliteit in ieder geval dit gesprek afsluiten. En hou ons op de hoogte. Want wij gaan nu natuurlijk heel erg geïnteresseerd zijn in al jouw hersenspinsels. Gaat die terugkomen of niet? Dus ik ben heel erg benieuwd, Arjen. Ik wil je voor nu heel erg bedanken. Veel plezier. Goeie. Ik vind het altijd leuk om naar jullie radioprogramma te luisteren. Ah, dat vind ik ook heel fijn om te horen. Dankjewel. Doei, Arjen. Tot ziens. Try, een plaat uit 2012, want dat hebben we de hele week gedaan. Als we een plaatje draaiden, dan kwam die uit 2012. Dit was de zomerweek van BNN Vara, de nacht van BNN Vara. En wat heb ik er heel veel plezier in gehad. Wat ben ik er weer wijzer van geworden. Ik vond het hartstikke leuk, ook om te zien dat iedereen weer goed gebruik maakt van die gratis NPO Radio 1 app. Blijf dat ook vooral doen. Ik ga voor nu dus uitzwaaien. Maar Rouenak Kadari die staat zo meteen voor je klaar met Vroeg. Dus hou vooral gewoon je radio aan. Luister naar het NOS-journaal van 5 uur. En daarna dus Vroeg. En ik ga afsluiten met een plaat uit 2012. Dat leek me wel passend. Dat ik er gewoon vrolijk uit ga. En in dit geval is het met Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.